Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De NS verwacht dat de komende dag alle treinen weer volgens schema kunnen rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring en daardoor konden urenlang geen treinen rijden van en naar Utrecht. Rond 21:30 gisteravond kon het treinverkeer weer worden opgestart. Ook de uren daarna moesten reizigers nog wel rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Volgens de NS kon iedereen 's avonds wel weer met de trein terug naar huis. Amerika en Groot-Brittannië hebben opnieuw locaties aangevallen van de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de landen ging het in totaal om 8 plekken. Onder meer een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en plekken waar rakettenlagen zijn getroffen. De Amerikanen zeggen dat Nederland de aanvallen ondersteunen. De afgelopen dagen hebben de Amerikanen en Britten al vaker doelen in Jemen aangevallen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op de schepen in de Rode Zee. Israël heeft 2 plekken aangevallen in Zuid-Libanon. Volgens het leger ging het om observatieposten van Hezbollah. De door Iran gesteunde groepering en Israël vallen elkaar geregeld aan met raketten aan de grens. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. De Japanse ruimtevaartorganisatie heeft nog hoop dat ze hun maanlander Slim weer aan de praat krijgen. Vrijdag lukte het Japan om het apparaat op de maan te krijgen, maar het kwam verkeerd op het oppervlak terecht, waardoor de zonnepanelen niet op de zon gericht waren en de lander daardoor geen stroom krijgt. De hoop is dat de maanlander weer gaat werken als het zonlicht wel op de panelen valt. De Japanse lander moet onderzoek doen naar diepere lagen onder het maanoppervlak. Het weer droog en een graad of 5. De wind neemt in de komende uren ook af. De ochtend start dan zonnig. In de middag raakt het bewolkt, gaat het ook regenen en wordt het uiteindelijk 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Terwijl het in de Verenigde Staten award season is en de Oscar-nominaties over een paar uur bekend worden gemaakt, staan we in Nederland aan de aftrap van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Meer dan 300.000 filmliefhebbers maken jaarlijks een bezoekje aan Rotterdam voor het grootste festival van Nederland. Welke films van het afgelopen jaar gaan in de prijzen vallen? En komt er misschien wel een opvolger voor de Barbenheimer-hype? Rosa Wierda. De nacht van BNN VARA. Ik praat er deze nacht over met filmjournalist Ruud Vos. Hij is voorzitter van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten en licht in zijn podcast Duimpje Worstelen elke week een film uit. Hij neemt ons nog eens mee naar de beste films van het afgelopen jaar en we blikken vooruit op alle nieuwe verhalen die ons te wachten staan. Ruud, een hele goede nacht. Een hele goede nacht. Wel een kleine correctie, want die podcast die komt eens in de 2 weken uit. Ik heb het wel zo uit paar weken 1 keer in de week geprobeerd, maar dat was toch even een iets te heftig wel te veel schema voor mij. Ja. Dat snap ik. Goed, 1 keer in de 2 weken, dat is duidelijk. Dus podcast Duimpje Worstelen. Ruud, het is midden in de nacht. Als je dan denkt aan de nacht en films, welke film kijk jij het liefst midden in de nacht? Oh jeetje. De vraag waar ik graag van tevoren over had nagedacht. Dat is altijd lastig met dit soort dingen. Als je echt snap ik. In ieder geval, apropos, ik hou heel erg van horrorfilms kijken. En dat zijn films die het altijd goed doen in het donker. Dus als ik er daar eentje van zou moeten uitkiezen. Ja, ik ben een groot liefhebber van The Thing van John Carpenter. Sowieso best wel fan van John Carpenter, maar dat is misschien wel een van zijn beste. Kijk, een film uit 1982, een oude klassieker dus. Ja, nou goed, eentje om te kijken. Ruud, je bent filmjournalist, je hebt je eigen podcast over films. Hoe is deze liefde ontstaan bij jou? Oh ja, nou dat is simpelweg een kwestie van als kind veel te vaak door mijn ouders dat die het goedkeurde dat ik naar de videotheek ging en terugkwam met ontzettende rotzooi om te kijken. Ik bedoel, ik heb alle slechte comedies van die tijd heb ik waarschijnlijk meerdere malen gezien, omdat ik mee geobsedeerd raakte. En op een gegeven moment heb je ze allemaal gezien en dan snak je dan weer wat meer. En dan ga je toch een soort verdiepen van, wat is er nog meer leukers om te gaan kijken? En nou ja, vanzelf kwam ik toen uit bij wat meer kwaliteitsfilms. Bon, dan wel met de komische noot, hoor. Maar ja. Eentje waar je over durft te praten nu, in deze tijd. Wat bedoel je, als eerste die meer bij me aanwakkerde? Ja, dan stel voor jou als filmjournalist, op welke film dacht je het eerst van, al hier wil ik over gaan schrijven? Nou, een van de eerste die echt bij mij liet zien van wat films nog meer kunnen zijn dan simpelweg iets waarbij je hersens uitzet en dom gaat zitten lachen, is denk ik geweest Oh Brother, Where Art Thou van de Coen Brothers. Kijk. Een film met heel veel mooie filmmakerij erin. Maar eentje die me ook zeker aan het lachen maakte. Op dat ik zoiets had van, oh, kan een comedy dit ook zijn? Ja. En datzelfde had ik ook vlak daarna toen ik ook Rushmore voor het eerst zag. Een van de eerste films van Wes Anderson. Kijk, wel, Wes Anderson, een fantastische regisseur ook. We gaan er zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over allerlei soorten films die we nog moeten zien. Maar ik ben ook nog benieuwd naar jou. Want voor je studie geschiedenis heb jij onderzoek gedaan naar een naoorlogse film in Japan. Wat was daar zo bijzonder aan? Nou, het ging zelfs over samurai-films die na oorlogs Japan uitkwamen. En hetgene wat het voor mij vooral interessant maakt, want ik studeerde geschiedenis, maar ik wilde graag iets schrijven over film, is dat ik wel op zoek ging naar iets wat dan ook voor geschiedkundig onderzoek interessant is. Want je kan over films gaan schrijven, maar dat is een heel andere discipline. Maar die naoorlogse films in Japan, en zeker ook die samurai-films, die zeggen ook echt wel wat over de periode waarin ze zijn gemaakt. Periode van veel onzekerheid. De vier films die ik behandelde waren allemaal van Akira Kurosawa. En hij had sowieso al een neiging om, als hij dan films ging maken over samurai, om dan niet naar de hoogtijdagen van de samurai te kijken, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten. Maar juist die films die gingen over een tijd van 100 jaar ongeveer, waarin het centrale gezag was afgebrokkeld en waarin je veel meer onzekerheid had, veel meer ronddwalende samurai die een opdracht gingen doen. En het was voor hem eigenlijk ook een beetje een excuus om in zijn eigen land een soort van westerns te kunnen maken, want hij was ontzettend fan van westerns. Mm-hmm. Maar heel veel van het pessimisme en het humanisme van die tijd waar echt wel naar werd gesnakt, dat zie je ook terug in zijn films. Ja, want hoe kwam dan bijvoorbeeld dat pessimisme naar voren? Nou, vaak zie je dat in die films heel erg wordt gethematiseerd dat mensen die niet het beste met je voor hebben, maar die wel de wil hebben om dingen met je te doen, dat die makkelijk aan het langste eind trekken. En dat het soms ook niet de helden met het meest zuivere hart zijn die daar iets tegen kunnen doen. De mensen die ook best naar geweld kunnen grijpen. Maar die dan toevallig net wel een klein beetje een morele... Ja, laten we zeggen, net dan de goede kant op neigen. Ja. Maar dat je de anti-helden hebt die het dan toch gaan opnemen voor mensen die misschien minder af zijn. Maar die niet per se de beste mensen ter wereld zijn. Ja. Zijn er nu nog films die zo worden gemaakt? Je ziet altijd weer dingen terugkomen. Altijd weer trends die weer opnieuw de kop opsteken. We hebben nu een tijd gehad van hele grote franchises, wat misschien wat meer doet denken aan grote budgetklappers van de jaren 80. En misschien komt er nu weer, nu dat bijvoorbeeld de Marvel-machine net wat meer een dominantie begint te verliezen, juist weer een tijd op dat je wat meer van die indie-hits krijgt zoals je in de jaren 90 had. Ja. Dat er misschien nieuwe figuren à la Quentin Tarantino en David Fincher op staan die iets ermee kunnen doen. Maar ook weer met moderne stemmen van nu natuurlijk. Zeker. Als we nu even kijken naar jouw liefhebberij voor film. Want we hebben tegenwoordig zoveel films die uitkomen. Er zitten ook heel veel films bij die niet per se goed zijn. Wat maakt volgens jou nou echt een goede film? Sowieso iets wat je meeneemt. Of dat ook gebeurt op de voorwaarden die de regisseur helemaal zelf heeft bedoeld of niet. Dat maakt niet zoveel uit. Als het maar gewoon iets met je doet, dan denk ik al van, het is een goede film. Ook als je boos wordt van een film, dan heeft die film iets bij je gedaan zelfs. Mm-hmm. Dus daarop zou ik een film niet per se afschrijven. Maar ik denk wel dat je dat voor veel mensen in ieder geval sowieso films iets moet zijn wat wel fijn is om te kijken. Als je een film goed vindt, betekent dat meestal van, ik heb er een hele fijne ervaring mee gehad. Zelf hou ik ook van films die me soms wat ongemakkelijk maken. Yeah. En die me wat meer laten nadenken over het een en ander. Dus dat er ook wat meer gedachte-experimenten in zitten. Maar aan de andere kant, als de film me niet gevoelsmatig meetrekt, dan heeft hij ook voor mij veel kleinere kans van slagen om aan het denken te zetten. Dus dat zijn zeker heel erg belangrijke instrumenten van een filmmaker. Ja, Roger Ebert, een grote filmrecent van wel eer, die noemde films als ooit empathiemachines. Want dat is wat ze doen. Ze wakkeren in jou empathie aan voor de personen die ziet in de film. En meestal voor personages die goed zijn en waar je allemaal mee kan gaan. Maar soms ook voor personen met wie je verder helemaal niks op hebt, maar die toch eventjes in hun schoenen kan gaan staan. Ja, precies. Wie zeg je, dit is nu een regisseur die dit heel goed doet op dit moment? Nou ja, ik noemde net al de naam David Fincher. Dat is eentje die voor mij heel erg goed werkt. Als dat hij ook best wel verderfelijke figuren kan neerzetten. Maar dat je er toch lekker in meegaat. Ja. Ik bedoel, zijn laatste film van afgelopen jaar, The Killer, wordt niet door iedereen even goed gevonden. En dat heeft misschien ook wel een beetje mee te maken dat de film speelt met veel conventies van een bepaald genre. Maar hij speelt daar zo ontzettend mee dat hij alles op zijn kop zet. En de humor die erin zet, is lang niet zo cool als die zich voordoet in die film. En sommige mensen die pikken dat dan wel op, maar die denken dan daarom dat die film niet goed werkt. Terwijl het juist de bedoeling is van hem, met wat hij ermee wil vertellen. En dat maakt het voor mij juist interessant. Ja, hij is ook van de films Fight Club, Seven, Gone Girl. Allemaal ook films waar inderdaad ook een personage die slecht is ook in een bepaald daglicht wordt gezet. Dus hij neemt je inderdaad helemaal mee, David Fincher. Is er dan ook een film waar je ooit bij weggelopen? Of dat toch niet? Als ik eenmaal in de bioscoopzaal zit, dan loop ik niet weg. Er zijn wel films die ik heb uitgezet. En dat is dan meestal... Ja, ik had het er straks al over dat ik veel slechte comedies heb gekeken. Als ik nu een slechte comedy kijk, dan heb ik er soms ietsje minder geduld voor. Maar soms dan heb ik wel vooral het idee dan van... Op dit moment trek ik het gewoon niet. Nu zit ik niet in de mindsfeer om te blijven kijken naar iets wat ik helemaal niet grappig vind. En dan zet ik het altijd uit met het voornemen om het later terug te kijken. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik bij een film als Anchorman 2 hem nog steeds niet opnieuw heb aangezet. Terwijl ik het eigenlijk best nog eens een keertje wil proberen. Ja, nou, wellicht dit jaar, 2024, is dat jaar ervoor. Ik wil graag ook even een beetje terugblikken op het jaar 2023. Want het was nogal een bewogen filmjaar, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Zometeen worden de Oscar-nominaties bekendgemaakt. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik moet vooral denken ook aan de stakingen, Barbieheimer. Laten we eerst even beginnen bij die stakingen, want die hebben een flinke afdruk op het filmjaar eigenlijk wel gezet. Absoluut. Laten we dat even blootleggen. Wat was daar precies aan de hand waardoor die stakingen begonnen in de filmwereld? Nou, een paar van de belangrijkste dingen daarin waren dat allereerst begonnen de schrijvers met staken. En dat had voor een groot deel te maken met dat zij niet de inkomsten krijgen die ze ooit krijgen bij heel veel dingen die ze maken. Vooral bij tv-series is het geval, maar ook bij films. Als die bijvoorbeeld worden uitgezonden op televisie, dan kregen acteurs en schrijvers, want acteurs haakten hier later ook op in... Iets wat je residuals noemt. Elke keer dat het wordt gedraaid, krijg je een bedrag voor die keer dat het wordt gedraaid. Ja. En per jaar verdien je dus nog extra aan wat je eerder hebt gemaakt. Nou, in streamingtijd is het veel moeilijker te meten wat hoe vaak wordt gedraaid. Tenminste, de streamingdiensten zelf houdt waarschijnlijk wel bij. Maar ja, dat nog steeds van wat telt als een view? Is het als het een keer is aangeklikt? Of is het als iemand het volledig heeft gekeken? Dus dat is al troebel. Maar daarbij, van die grote streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, zijn niet bepaald scheutig met getallen geven van hoe vaak iets precies is gekeken. Dus dat zijn dingen die het heel moeilijk maken. A, om daar een systeem op te plakken. Maar ook B, heeft het ervoor gezorgd dat veel van die streamingsdiensten ook best wel misbruik hebben gemaakt van onder andere schrijvers. Wat ze doen bijvoorbeeld is het organiseren van writers' rooms, waar ideeën worden gepitcht. En soms wordt er met die ideeën aan de haal gegaan, maar krijgen de mensen die ideeën hebben gepitcht in die meeting daar geen geld voor. Die komen onbezoldigd naar zo'n meeting toe, vrijwillig geheel. En ja, dat is uitbuiting eigenlijk. Zien er nooit iets voor terug. Maken van. Dat, precies. En nou ja, dat soort taferelen zijn veel meer de kop op gaan steken de laatste tijd. Voor de acteurs die later zijn in gaan haken, ook op de staking... zie je bijvoorbeeld dat, ook mede met de komst van AI... artificiële intelligentie, dat er ook steeds meer... En computertechnologie trouwens ook wel. Maar dat steeds vaker bijvoorbeeld voor figuranten die maar één dag op set hoeven te zijn... dat die vervolgens, dat er scans zijn gemaakt van hun lichaam... zodat ze later alsnog hun beeldenissen, dat er gebruik van kan worden gemaakt... maar zonder dat ze weer nog een keertje aan de set hoeven te komen... en dus niet extra te hoeven worden betaald. Wauw, en dit is legaal? Dat is tot nu toe legaal. Volgens mij is inmiddels afgesproken dat dit soort dingen niet meer worden gedaan. Mm-hmm. Net zo goed als dat er voor de schrijvers is afgesproken van... als schrijver mag je gebruik maken van AI als een tool om te schrijven... Maar een studio mag niet alleen van AI gebruik maken om schrijvers te vervangen. Ja, dus het mag ondersteunend worden gebruikt, maar een studio mag het niet helemaal inzetten om zo kosten te besparen ook. Dit is dus uit die stakingen gekomen. Wat nog meer? En is het genoeg geweest? Nou ja, wat er nog meer uit is gekomen vooral is dat er heel veel films nu zijn vertraagd. En dat is eigenlijk iets wat een negatieve impact heeft gehad op het einde van dit filmjaar, waar nog wat titels naar 2024 zijn geschoven. Maar ook zeker nog impact zal hebben op 2024, waar veel meer titels over gaan worden uitgesmeerd over een langere periode. A, omdat acteurs bijvoorbeeld geen reclame ervoor konden gaan maken. Ja. Er zijn ook hele awardshows daardoor uitgesteld. Zoals de Emmys, die waren echt een paar maanden verlaat, zodat de acteurs erbij aanwezig konden zijn, want anders heb je gewoon geen show. Valt veel voor te zeggen natuurlijk. En aan de andere kant, omdat zij lang het werk hebben neergelegd, zijn er echt maandenlang geen producties gemaakt in Hollywood. Dus dat gaat een gat opleveren, ook nog. En die tijd die moet worden opgevuld. En dus worden veel meer titels over langere tijd uitgesmeerd die wel nog beschikbaar zijn. Ja, dus er komt een soort filmdroogte aan eigenlijk. Ik kan me voorstellen wat Barbieheimer, waar we het zo meteen over gaan hebben, die zoveel goeds hebben gedaan eigenlijk voor de bioscopen, dat nu eigenlijk weer het tegenovergestelde gaat gebeuren. Lege zalen, weinig laatst, films. Ik was laatst niet als film... journalist, want ik werk ook bij het Arthuis hier in Nijmegen als programmeur. Ik was in die hoedanigheid bij een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. En daar werd al gezegd van, nou ja, we hebben nu een heel goed jaar achter de rug. En dat voelt als van, hey, kijk, dit is nu de weg naar herstel. Maar weet ook dat 2024 eraan komt en dat wordt waarschijnlijk een lastiger jaar. Het gaat goed, dus er is hoop. Maar verwacht niet dat het meteen komt, dat we er alweer zijn. Ja. Want 2023 was bijna weer op het niveau van 2018. Wow. Wat een ontzettend goed jaar was. Niet zo goed als 2019. Dat was echt het jaar voordat de pleuris uitbrak met de pandemie. Was er echt een prachtfilmjaar met heel veel grote winsten en zo. Zover zijn we nog niet. Maar 2018, het jaar daarvoor, wat een prima jaar was, daar waren we wel weer ongeveer. Ja. En dat kwam vooral door Barbenheimer. Ja, want laten we het daarover gaan hebben. Barbenheimer, dat is dus het moment dat Barbie, de film Barbie en de film Oppenheimer op hetzelfde moment in de bioscoop kwamen. Kan je een beetje het succes verklaren waarom dat nou zo'n enorme hype was wereldwijd? Want het was letterlijk overal. Nou, je kunt heel veel kleine dingen aanwijzen, maar ik denk dat de grootste verklaring is iets heel simpels. Het woordje meme. Het was een meme. het was iets wat heel erg pakte. Iets wat heel erg tot de verbeelding sprak. Kijk, toen aan het begin van het jaar werd gezegd van die twee films die worden op dezelfde dag uitgebracht. Barbie en Oppenheimer. Toen ontstond wel een beetje zo'n idee van oké, hoe die gaan het tegen elkaar opnemen. Zeker ook omdat Barbie werd uitgegeven door de filmmaatschappij waar Christopher Nolan net was opgestapt. Was overgestapt naar een andere. Die was uitgegeven door Warner Brothers en Christopher Nolan. Het was na wat oneenigheid over dat eigenlijk Warner Brothers heeft gevraagd van wil je Tenet meteen uitbrengen op streaming, waar hij pertinent op tegen was. Heeft hij dus afgedwongen om naar de bioscoop te gaan, maar heeft hij daarna wel gezegd van oké, kies eieren voor mijn geld en ik ga nu naar Universal toe om daar mijn volgende film te maken. Ja. Toen daar de datum werd aangekondigd, na verluid, dus de speculatie volgens mij is het niet bevestigd, maar er zijn mensen hierover speculeren van dat Barbie op dezelfde dag is gezet, om het ook een beetje te sarren misschien en zo. Maar uiteindelijk hebben allebei die films juist heel erg daar de vruchten van geplukt. Ja. Want dat idee van een concurrentie tussen die twee verdween meteen als sneeuw aan de zon toen filmfans gingen zeggen aan het begin van het jaar meteen van maar dit wordt de beste bioscoopdag ever, want die twee films komen op dezelfde dag uit. Ik wil naar allebei. En toen begon ook nog ongeveer, laten we zeggen, 2 maanden, 1,5 maand of zo voor de première datum, ineens die term Barbenheimer te pakken. Iemand had ze gewoon bij elkaar geschoven en zo. En dit sprak tot de verbeelding. Zeker ook omdat het 2 films zijn van hele fijne filmmakers die heel goed vallen op dit moment bij filmfans, bij filmliefhebbers. Dus je had echt zoiets van, nou, ik wil ze allebei zien. Het sprak bij datzelfde gevoel van filmliefde. 2 makers van wie iedereen benieuwd wordt van wat gaan die maken. Mm-hmm. Dus dit wakkerde echt wat aan, een vuurtje. En dat was, ja, dat verklaart deze filmzomer. Ja, het was ook een fantastisch filmzomer. Hoe heb jij ernaar gekeken, naar die twee films? Verdiende zij de hype ook, wat jij, als je eraan terugdenkt? Wat mij betreft allebei. Ik heb ze niet op dezelfde dag gekeken. Laat ik dat wel eerlijk erbij zeggen. Ik heb ze allebei vrij snel gezien naar release. Barbie zag ik in een filmhuis, in een zaal vol met... Ja, vol trouwens viel nog wel mee. Maar in ieder geval met mensen die in het roze gekleed waren om naartoe te gaan. Classic. Met een glaasje bubbels daar zaten en zo. Kijk, Barbie heeft natuurlijk ook heel erg mee van... Barbie is zelf ook al een naam die al heel veel aanwakkert. Ja. Dus iets waarbij mensen een idee hebben en denken van... als er een film over uitkomt, tuurlijk wil ik dat ook wel gaan zien. Dus dat scheelt heel erg. En dus waren er ook heel veel filmsliefhebbers van Greta Gerwig die daar heel erg fan van waren. En op zich, de film is iets heel bizars, maar het levert wel. Het is ontzettend grappig, er zitten ideeën in. Dus ik ging daar ook heel erg lekker op toen ik er in de zaal zat. Maar inclusief een paar grapjes waarbij ik echt het gevoel had dat ik zelf persoonlijk werd geroost in de film. Als een mannelijke, als een man die films gaat zitten uitleggen aan iedereen om zich heen. Mooi. Een stukje zelfreflectie dat je erbij krijgt. Ja, exact, absoluut. Ja, dat is ook wel heel passend voor de tijd natuurlijk. Ja, zeker. Er wordt ook heel goed gespeeld met allemaal van dat soort trends die spelen in film nu en in populaire cultuur nu. Dus dat werkt allemaal hartstikke lekker. En een paar dagen later zat ik in Brussel in een echte IMAX-bioscoop te kijken naar Oppenheimer. Mm. Op het best mogelijke beeldscherm dat je erbij kunt hebben. Bij het beeldformaat echt dat bijna vierkante is waarvoor het is bedoeld. Ja. En het was ook echt iets waarbij ik echt mijn ogen uit heb zitten kijken naar gezichten die groot op het scherm werden geblazen. Want dat is wat die film vooral laat zien, heel veel gezichten. Mm-hmm. Maar het was ook geëdit als een actiefilm zoals Tenet, die hij daarvoor had gemaakt. Dus dat soort dingen bij elkaar vond ik allemaal prachtig. Ja, emotie en ook emotie, actie, alles zat erin. Nu vraag ik me af, deze twee gingen fantastisch samen. Eigenlijk een succesvol Barbenheimer huwelijk. Is er een kans dat dit weer opgevolgd gaat worden? Want ze weten nu de tactiek, dit werkt duidelijk. Zo krijgen mensen naar de bioscoop. Gaat het weer lukken? Ja, dan moet er echt goed op gegokt worden dat de juiste films bij elkaar worden gezet. Want er is in de tussentijd is er al gespeeld met ideeën om te proberen het succes te herhalen. Maar dat gaat heel lastig worden. Want het was net een combinatie van iets wat heel veel dezelfde mensen wist te pakken. En dat scheelde. Dat heeft allebei de films heel erg geholpen. Mm. Want het ging leven en dat verspreidde zich daardoor. Vlak na, 2 maanden later, 3 maanden later of zo... was het zo dat Taylor Swift haar concertfilm aankondigde, dat die uitkwam. Die heeft ze echt in een hele korte tijd voordat die in de bioscoop zou komen... in Amerika heeft ze die in de voorverkoop gegooid pas... Zonder uit het niets leek dat te komen. En die voorverkoop die ging ineens als tierenlier zo hard... dat heel veel filmmaatschappijen bang werden... om op diezelfde dag films uit te brengen in de bioscopen. Want ze dachten, we kunnen hier niet mee concurreren. Ja. Toen hebben de mensen van Blumhouse, een horrorbedrijf... hebben nog gezegd naar de hand van... ja, we verzetten toch maar onze nieuwe Exorcist-film. Ook al hebben we toch gedacht van... zou het misschien ook pakkend zijn als we het lanceren als de Exorcist. De Exorcist. En was dit een succes? Ja, ik vind de term heel prachtig bedacht, ja. Maar is die overlap echt tussen horrorfilmsfans en Taylor Swift-fans... zoals die er is voor mensen die Greta Gerwig-films willen zien... en mensen die Christopher Nolan-films willen zien? Dat is net iets anders. Ja. Misschien net iets te ver uit elkaar. Ja, je kan dat soort dingen ook niet forceren natuurlijk, hè? Nee, ja, dat is het mooie inderdaad aan Barbenheimer. Dat is uit zichzelf ontstaan ergens anders... Ja, goed, zeker Universal is daar wel helemaal prat op gegaan... en heeft dat volledig omarmd in de campagne. Mm-hmm. En ook Oppenheimer, de campagne daarachter... die wat sumierder was, wat meer low-key... hebben er ook zeker heel erg veel, heel veel aan gehad. Ja, absoluut. Barbenheimer dus. Ik heb ze al voorbij zien komen, tenminste Barbie... op verschillende streamingsdiensten. Ik wil daar nog heel even op terugkomen, op die streamingsdiensten... want je zegt net, met de stakingen in ons achterhoofd... voor 2024 een moeilijk filmjaar, zeker in de bioscoop. Wat voor rol gaan de streamingsdiensten daarin spelen, denk je? Gaan ze opvangen? Dat is een goede vraag, want de meeste streamingsdiensten... zijn aangesloten bij een productiemaatschappij. Dus neem een Disney Plus, dat is duidelijk Disney. Neem een HBO Max, dat zit bij Warner Bros. Discovery. Dus die hebben wel vooral films die uitkomen die gelinkt zijn daaraan. En die filmmaatschappijen hebben ook wel gemerkt dat het beter verdienen is als de film toch eerst in de bioscoop draait, zolang mensen er maar naartoe kunnen. Kijk, ja. Tijdens de pandemie was het heel erg fijn om dingen meteen op streamers te gooien, want dat trok mensen naar de streamers toe. Mm-hmm. Maar dat die tijd is nu misschien bij. Ik weet niet, ik denk niet per se dat de markt is verzadigd. Maar je ziet ook dat wel dat meer mensen zijn gaan hoppen en een beetje van de ene streamingsdienst naar de andere gaan. Want er zijn er zoveel. En het is maar net wat er waar op welk moment staat, wat je heel graag wil zien, dat je het naartoe trekt. Ik denk dat Netflix nog het meeste aan het langste eind trekt, omdat die hun eigen producties wel maken. Maar ze wel vooral inzetten op een streamingsdienst. Sommige films die in aanmerking moeten komen voor Oscars, zetten ze wel even via andere distributeurs tijdelijk in de bioscoop. Ja. Maar je ziet ook dat daar de aandacht meteen voor afneemt zodra die op de streamingsdienst komt. En dat is waar ze voor zijn gemaakt. Dus als die na 2 weken op de streamingsdienst komt, dan zakken de bezoekerscijfers meteen. Ja. En hebben bioscoop ook niet zoveel meer aan om het te draaien. Ja. Dus welke rol zij gaan spelen komend jaar? Misschien Netflix wat meer dan anderen. Netflix is ook een beetje ontgaan aan de stakingen. Omdat bijvoorbeeld de acteurs, die hadden volgens mij niet per se bij Zack Efron afgesproken dat zij films die op Netflix zouden uitkomen niet konden steunen. Maar sowieso doet Netflix heel weinig aan het promoten van die films. Dus dat is ook iets. Ze zetten ze gewoon op streamingsdienst en dan komen mensen om te kijken. Ja. Dus dat is ook iets wat er een beetje een aparte factor in is. Ja, okay. Het is misschien een beetje een gecompliceerd verhaal. Ja, want ik las net in NRC dat Netflix heeft ontzettend veel winst nog wel gemaakt. Hoe kan het dan dat ze dan buiten die reglementen vallen met het betalen van hun acteurs? Het is niet zozeer het betalen van de acteurs. Het is meer dat de acteurs mogen geen werk doen om films te promoten voor de grote maatschappijen. Ja. Terwijl ze in staking zijn. Dat zijn gilderegels. Ja, ik snap het. Daar heeft dat mee te maken. Ja, ja, ik snap het. Okay. Maar het zijn wel dus echt specifiek de Hollywoodfilms die minder zullen uitkomen komend jaar. Ja. De grote mooie Europese producties en Aziatische producties en zo. Daar hoeven niet te vrezen voor droogte. En die komen ook hartstikke veel uit. Maar ja, dat zijn wel minder grootpakkende titels. Tenzij je misschien net Godzilla Minus One hebt, maar voor de rest. Ja, maar dat is wel, denk ik, een kant van de films die we zo meteen nog kunnen gaan belichten. De buitenlandse kant, de kant die niet uit Hollywood komt, die steeds groter ook wordt. En ook misschien wel een grote rol gaat spelen in de Oscars. Want ik ga het ook zo meteen met je hebben over die kansmakers daarover. Maar nu eerst wil ik heel graag even naar muziek. We hebben jou ook gevraagd om plaatjes. Ja, welke platen je wil horen. En daar komt uit When the Lights Go Out All Over Europe van Divine Comedy. Waarom deze? De Divine Comedy ken ik oorspronkelijk van dat zij de themesong deden van een comedy, van een sitcom, Father Ted. En toen ik dat toen vervolgens ging luisteren, werd dat wakkerde echt iets in mij aan. En toen kwam ik achter dat ze dit liedje hadden gemaakt over films. En dat, ja, ik was net zelf een beetje Nouvelle Vague-films aan het kijken en zo. En ik voelde me gezien. Je voelde Simpel, je gezien. Hè? Mooi. Ja. We gaan er naar luisteren. Is cool, and so they live together. When the lights go out all over Europe van de Divine Comedy. Bij mij te gast is filmjournalist Ruud Vos. En met ons die met ons vooruitblikt op de Oscar-nominaties en het Internationaal Filmfestival Rotterdam, dat deze week begint. De nacht van BNN Vara. Ja, Ruud, de Oscar-nominaties komen bijna uit. Wat denk jij, wat zijn de verwachtingen? Nou, tot nu toe doet Oppenheimer het heel goed in de meeste awardshows. Dus ja, het is misschien net iets te vroeg om erop vooruit te lopen. Het zou een sweep kunnen worden dat ze de meeste categorieën wel gaan pakken. Kijk, want waarschijnlijk gaan ze ook sowieso voor heel veel technische awards worden genomineerd. En ik zie bijna niet anders gebeuren dan dat ze daar ook flink gaan scoren. Kijk, welke films nog meer, denk je? Nou, eentje die ook op dit moment heel erg geliefd is, is Poor Things. Die gaat bijna uitkomen hier in Nederland. Nieuwe film van Yorgos Lanthimos. Griekse regisseur, heeft hiervoor onder andere The Favourite gemaakt. En hij heeft nu opnieuw Emma Stone in een van de belangrijke rollen daarin. Het is een beetje een bizarre Frankenstein meets een romantische comedy. En een andere film die eraan zit te Die waarschijnlijk heel erg goed kans kan gaan maken, is The Holdovers. Een film die draait nu net 2 weken of zo. En dat is de laatste film met Paul Giamatti in de hoofdrol. Echt zo'n man met een beetje een apart uiterlijk die je zeker zult kennen als een soort van dead guy in heel veel films. Van, oh, dat is die ene gast, weet je wel. Ja, ja, ja. En hij heeft echt een beetje zo'n apart gezicht met een kalig hoofd, van die uitpuilende ogen en zo'n grote snor. Ziet er een beetje uit alsof dat de blauwe vee van Pinocchio een echt jongetje heeft gemaakt van een walrus. Ik snap echt helemaal wat je bedoelt. Als je dit wil opzoeken, dat moet je zeker doen. Dat is dus Paul Giamatti. Toch? Ja, precies. Ja, Giamatti. Ja, de Oscars komen er dus aan. Als we dan heel even kijken, zie je bepaalde trends die terugkomen in films die het zo goed doen? Nou ja, de films die het tot nu toe altijd heel erg goed deden de afgelopen 10 jaar waren meestal de superheldenfilms. En dat is echt wel een beetje aan het afbrokkelen. Mm-hmm. Sterker nog, en dat is wel iets wat heel erg bizar is te noemen bijna, is dat afgelopen jaar de top 3 van best presterende films, Oppenheimer, Barbie en de Super Mario film, het zijn niet per se dingen rondom dingen die we niet kennen. Ja, Oppenheimer is dan nog wat onbekender, maar er hangt in ieder geval nog wel de naam Christopher Nolan aan, waarbij de meeste mensen die fan zijn weten wat ze krijgen en daar benieuwd van worden. Barbie en Super Mario zijn wel bekende namen, maar geen van deze 3 films is een sequel, een prequel, een remake of wat dan ook. Wat heerlijk. Dit zijn soort van originele films. Ja. En dat is een goed teken, want ik denk dat iedereen al die remakes gewoon zat was ook op een gegeven moment. Nou ja, als er een goede remake zal komen, zullen mensen er echt wel weer naartoe gaan. Dat is denk ik niet per se het probleem. Maar het voelde wel steeds meer als een goedkoop trucje om makkelijk opnieuw geld te verdienen. Ja. Met dingen, ja, zoals bijvoorbeeld al de live-action Disney remakes. Ik geloof heel goed dat er heel veel mensen zijn die daar intens voor kunnen genieten. En die wens ik daar heel veel plezier mee. Maar ik kijk toch liever naar de originele tekenfilms. Ja, dat snap ik. Eén trend die mij is opgevallen is dat de films tegenwoordig zo ontzettend lang duren. Vaak 3 uur. Oppenheimer duurde natuurlijk ontzettend lang. Barbie duurde ook lang. En ik heb veel films gezien dit jaar. Of afgelopen jaar. Ze duren allemaal bijna 3 uur. Waarom? Dat is een heel erg goede vraag waar ik niet zo heel erg 100% een pasklaar antwoord op heb. Het is wel zeker een trend die je steeds meer ziet. En het is ook zeker zo dat het ook lastig is voor bioscopen, waar je eerst gewoon meer films kon draaien als ze 1,5 uur waren, is het steeds vaker zo inderdaad dat ze zo lang duren. Ik heb laatst wel een analyse erover gelezen waar best wel een plausibel verklaring ervoor stond. En toch ontglipt die me nu een beetje aan mijn geheugen. Sorry. Dat is helemaal oké. Okay. Ik vroeg me gewoon opeens af. Ik dacht, waarom is dat zo ingekt? Maar het is zeker zo. Voor streamingsdiensten is het wel zo van dat die erop zijn gebouwd om zo lang mogelijk je aandacht vast te houden. Ja. Dus die geven graag geld uit aan films die lang zijn. Ja, precies. Dus het is ook gewoon een moment om je aandacht erbij te houden om uiteindelijk ook dus geld te verdienen. Ingrid, die vraagt nog via de gratis NPO Radio 1 app. Betekent een lange film ook per se een goede film? En dan denk ik dat we allebei kunnen zeggen nee. Nee. Ja, je moet je verhaal kunnen vertellen in de tijd die er het meest ideaal voor is. En vaak is dat niet de tijd die je in de bioscoop terugziet. Ik weet inmiddels wel wat de andere verklaring was. Toen we overstapten zijn gegaan van film op rollen naar digitaal, was het ineens veel makkelijker om lange films te produceren. Omdat je niet veel extra materiaal hoeft rond te slepen. Oh. Het kost niet veel extra's om het te vervoeren. Omdat je het toch online opstuurt of op een grote schijf. Maar die is nog altijd compacter dan veel van die grote filmrollen. Dus daardoor werd het steeds makkelijker toegestaan door studio's voor filmmakers om de films lang te maken. Kijk, dus dit is voor alle filmmakers die hun passie eigenlijk uitleven. Ja, op zich wel. En ja, die streamingdiensten die staan er nu ook best wel onbekend, vooral Netflix, dat ze regisseurs een kans geven om te maken wat ze willen maken zonder al te veel bemoeienis erbij. Dus er komen ook vaak heel erg lange films uit. Ja, hele lange films. Killer of the Flower Moon, hoe lang was die? 4 uur of zo? Die was 3,5 uur. Dat was een Apple Plus productie. Dus wel van een bestaand bedrijf. Maar niet het bestaande bedrijf dat al in de film zat en dat heel graag ging opzetten. Dus ja. Ja. Door Netflix en ook misschien door de stakingen wordt de toename van internationale films, als we even kijken buiten Hollywood, misschien steeds groter en groter. We zagen het bij Parasite, daar begon het eigenlijk. Hè, de hype rondom ook films vanuit Azië bijvoorbeeld. Hoe zie je die trends toenemen? Denk je dat dat alleen nog maar groter wordt, die populariteit? Nou, het is sowieso dat er steeds meer niet-Amerikaanse leden zijn toegetreden tot de Academy. En ook steeds meer mensen die meer aandacht hebben voor films van buiten Hollywood. Zelfs als ze wel zelf in dat systeem hebben. Mm-hmm. Het werd echt een beetje bijna een grap dat er bijna alleen maar films werden beloond die een bepaald stramien volgden. En Oscar So White is daar ook een onderdeel van. Dat het een heel erg bijna elitair overkomend clubje was van witte mannen die bepaalden welke films het beste waren. Mm-hmm. En dat waren bijna altijd Hollywoodfilms met bepaalde formules erin. En ja, dat geldt zeker niet altijd, maar door het opengooien ervan is er wel echt wel wat gebeurd binnen de Academy, waardoor films zoals Parasite veel makkelijker een kans krijgen om te slagen daarin. En je ziet dat er ook iets makkelijker nu internationale films mee gaan dingen voor de categorie beste film. Het blijft een beetje een Hollywoodfilm, want er staan 8 films genomineerd meestal. Mm. En er zijn meestal maar 2 niet-Hollywoodfilms tussen. Internationaal, maar het is steeds, ja. Ja, dus die diversiteit die neemt toe, maar mondjesmaat uiteindelijk. Dat is zo, maar het is een proces waar ze in zitten. En het verandert in ieder geval. En het is altijd beter dan dat er niet was geprobeerd. Ja, dan wil ik je eigenlijk tot slot mee gaan nemen in de volgende 20 minuten naar Rotterdam. Want daar is deze week, daar begint het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Als je dat moet omschrijven, wat voor filmfestival is dat? Nou, voor mij is het persoonlijk is het echt zo'n festival van ontdekkingen. Mm-hmm. En ik denk dat het voor veel mensen zo geldt. Je hebt best wel wat filmfestivals in heel Europa en over de hele wereld, ja, waarbij grote titels worden ontdekt en gelanceerd en een platform krijgen naar een groter ding. En zoiets als Cannes, daar zie je dat er grote titels naartoe gaan die misschien nog wel iets meer in arthouse dan in de commerciële bioscopen wel heel erg toonaangevend zijn voor de rest van het jaar. Mm. En binnen Nederland is het IFR het meeste, zoals dat, zou ik zeggen. Ja. Maar ze hebben ook heel erg veel oog voor innovatieve nieuwe filmmakers. Mensen die echt wat proberen. En ze hebben net een iets, ja, laten we zeggen, net een tikkeltje bizarder keurmerk wat dat betreft dan veel van de andere grote festivals. En dat maakt het net iets smakelijker. Ja. Waardoor, ja, ik ga er ook graag naartoe met mijn vriendin, 1 keer per jaar, dat we 1 dagje doen, dat we op de Bonnefoy kijken van waar kunnen we op het laatste moment nog naartoe? En dan kom je voor hele leuke verrassingen te staan. Ook heel veel films die niet zo goed zijn, maar de films die leuk zijn, zijn wel extra leuk. Extra leuk. Heb je nu al films waar je naar uitkijkt die dit festival gedraaid gaan worden? Nou, er zijn sowieso nog wat titels die eraan zitten te komen waar ik überhaupt benieuwd naar ben. Om eens wat te noemen, Evil Does Not Exist. Dat is de nieuwe film van Ryusuke Hamaguchi. Die won een paar jaar geleden de Oscar voor beste buitenlandse film met Drive My Car. Dit is zijn nieuwe film. En eigenlijk is die film ontstaan toen een bevriende muzikant vroeg van, wil je wat beelden schieten bij een muziekstuk dat ik heb? Het muziekstuk heet Gift. Dat heeft trouwens alles ooit in Nederland gedraaid op het Leiden Internationaal Filmfestival met live begeleiding van die muzikant. En dat was waarschijnlijk de enige keer dat je het op die manier gaat zien in Nederland. Maar de film die eruit is gekomen schijnt ook heel mooi te zijn. Dus daar ben ik ook absoluut benieuwd naar. Een andere titel die daar gaat draaien, die ik ook al een tijdje op de radar heb staan... omdat hij ook al op eerder festivals heeft gedraaid, was How to Have Sex. Schijnbaar een heel mooi portret van een jonge vrouw die op een beetje een zuidvakantie gaat met vrienden, die nog maagd is. En die beetje wordt opgejut om daar ook eens een keer seks te hebben en dat doet en daar niet zo'n goede ervaring mee heeft en wat dat dan vervolgens met haar doet. Maar er zijn ook wat films die in première gaan waar ik heel erg benieuwd naar ben. Waaronder, en niet per se omdat ik heel erg fan ben van deze filmmakers over het algemeen, maar Stefan en Flip, 2 Nederlandse regisseurs, hebben een film gemaakt met Engelse en Amerikaanse cast genaamd Crazy House. En ook al vond ik hun films van The New Kids niet overal even succesvol, ja, ik ben wel heel benieuwd wat ze hiervan hebben gemaakt. Heb je daar al iets over gehoord? Nou, ik weet sowieso, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Nick Frost, die onder andere rollen speelt in Shaun of the Dead en Hot Fuzz. Ja. Weet je, van die leuke, echt hele goeie mooie comedy films gemaakt, de comedies. Ja. Precies. En een andere hoofdrol wordt gespeeld door Alicia Silverstone van Clueless. Oké. Okay. Die tegenwoordig niet zo vaak meer in films ziet. De laatste keer dat ik haar heb gezien was The Killing of a Sacred Deer. Ook best wel een bizarre film trouwens van Yorgos Lanthimos, die ik er straks al een keer voorbij heb laten komen. Mm-hmm. Maar die zit nu hierin. En ook met Vlaamse acteur Jan Bijvoet zit erin. En nog wat andere aparte namen. Maar ja, het ziet eruit alsof het op de set is van een sitcom. En je volgt ook het verhaal van een sitcom. En daar beginnen dingen raar uit de hand te lopen. En op een gegeven moment worden er weer geweren getrokken en zijn er ontploffingen. En meer weet ik niet, want dat is alles wat de trailer eigenlijk zegt. Wauw, dat klinkt bizar, maar intrigerend. Klinkt heel bizar. Ja, ja, precies. En de laatste film die ze hebben, die ik van ze heb gezien, Ron Goossens' Low Budget Stuntman, vond ik tot nu toe hun beste. Dus als die stijgende trap doorzet, dan denk ik dat dit zomaar eens heel erg leuk kan worden. Kijk, het is een bijzonder filmfestival om naar uit te kijken. Dan vroeg ik me nog wel af, want afgelopen november tijdens het filmfestival in Amsterdam, dat stond uiteindelijk ook een beetje in het thema rondom oorlog, de oorlog in Gaza. Er werd veel geprotesteerd. Ja, geprotesteerd. Nu hoorde ik dat in Rotterdam hier ook al gesprekken over zijn. Dit gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Dit is misschien een beetje een filosofische vraag, maar wat voor rol denk je dat films kunnen spelen in dit soort grote gebeurtenissen die spelen in de wereld, die toch wel, ja, grote druk zetten ook op de wereld en de maatschappij? Nou, de rollen die films spelen is dat ze, films zijn er om verhalen te vertellen. En wat films kunnen doen is je in het perspectief zetten van een ander. Iemand wie je niet kent, wiens wereldbeeld je niet kent. En daar iets van duidelijk maken aan jezelf. Dat is waarom dat Roger Ebert zei dat films empathiemachines zijn. Die zet je even in andere schoenen en laat je kijken in een hoekje van de wereld waar je nooit komt, of een andere werelden waar je nooit komt. Maar zoiets als bijvoorbeeld ITVA, dus dat documentaire festival waar die protesten waren, daar, die kiezen ook heel vaak films met enigszins politiek engagement erin. De reden waarom dat er toen wat problemen mee waren, is dat het festival niet op had gerekend dat daar ook mensen zouden komen die echt een platform zouden maken van het festival zelf. En daar hebben ze toen hun excuses voor aangeboden. Wat werd gezien als kleur bekennen binnen het hele Israël-Palestina gebeuren. En vervolgens trokken mensen hun films terug omdat ze niet blij waren met de kleur die daarmee zou zijn gekozen. Terwijl, ja, je kunt je afvragen of dat het niet ook... Ja, ik weet het niet. Het is een heel erg lastige discussie, denk ik. En het gaat ook zeker over hoe dingen overkomen. ITVA heeft zijn best gedaan om daar heel erg neutraal in te blijven. En is dat in de ogen van sommige mensen niet gelukt, denk ik. Ik denk dat het gewoon ook een beetje ongelukkig is uitgepakt. Ja, IFR daarmee gaat doen, ik heb geen idee, maar ik ben wel benieuwd. Want het is zeker ook zo'n festival waar heel veel kleuren te zien zijn. En daar maakt een mooie grote brei van allemaal verschillende stemmen die daarin zitten. En zeker verhalen. Ook mensen die benadeeld zijn, komen daar goed aan het woord. Ja. Dus ja. Dat is eigenlijk essentieel. Ook om die verhalen te vertellen, via de film. Ja, absoluut. Omdat het ook zorgt dat het iets doet bij mensen die anders misschien dat nooit zouden kunnen. Ja, het is misschien een beetje een sentimenteel verhaal om te vertellen. Maar ik hoorde een keer van iemand die bij de niveau een racistische beweging zat in de Verenigde Staten. Er was Klanlid of er was een neonazi. Eén van die twee. Ik dacht Klanlid. En hij is daar op een gegeven moment uitgestapt omdat hij, na heel vaak te zijn geïndoctrineerd over dat de Holocaust niet zou hebben plaatsvonden en zo, hij zag Schindlers List in de bioscoop. En dacht ineens van, is dit echt gebeurd? Maar hoe dan? En dat wakkerde in hem aan dat hij ging nadenken over dit soort dingen. En waardoor die is bijgesteld. En ja, films hebben zeker niet die kracht op iedereen. Die illusie moet je zeker niet hebben dat je met één film de wereld kunt veranderen. Maar het kan op zijn minst de ogen weer een beetje openen van mensen. En dat is wat ze kunnen betekenen. Wat een prachtig pleidooi voor de film zo. Ja, en je moet niet te veel hoop hebben van alle films dat ze dit doen. Heel veel films zijn er zeker niet voor gemaakt. Maar de films die dat wel zijn, kunnen soms wel iets moois betekenen. Ja, ik wil je zo meteen nog even met je verder praten over deze prachtige films. Maar nu eerst nog één plaatje wat ik met je ga luisteren. Dat is namelijk Wasteblood Movies. Vertel. Nou, dit is, voor mij was het bijna een ontdekking. Dit heeft gewoon YouTube me aangeraden via het algoritme, omdat ik daar wel een soort clips op kijk. En toen zei hij van, misschien Wasteblood ook wel eens gaan kijken. En de nummer heette Movies. Dus ja, nou ja, dan heb je mijn aandacht. Ja. En ik ben dat veel vaker gaan luisteren. Er was ook net een nieuw album uit toen ik daar net aan begon en zo. Dus ineens was er best wel veel nieuwe muziek van beschikbaar. En inmiddels ben ik ook naar Antwerpen geweest om daar een concert van haar bij te wonen. In een oude bioscoop notabene. Kijk, perfect. Perfect. Nou, wellicht neem je nu elke luisteraar van Radio 1 ook mee. Laten we gaan luisteren. Dit is Wasteblood met Movies. prachtige muziek. Wiseblood met Movies. En het is ondertussen 3:05. En dat betekent dat we nog 5 minuten hebben om het te hebben over een van mijn lievelingsonderwerpen, namelijk over de films. Bij mij te gast aan de telefoon is Ruud Vos, filmjournalist. Ruud, er komt een bijzonder jaar voor ons, 2024. Wat is de film waar jij het meest naar uitkijkt? Ik had net een antwoord paraat staan en ik switch op het laatste moment alsnog. Oeh. Ik ga voor Drive Away Dolls. Drive Away Dolls. Ja. Ja, die film die komt echt binnen een paar maanden uit. Dat is het eerste solo filmproject van Ethan Coen. Een van de broertjes Coen. Aha. Die altijd samen films maakten. Ja, welke films maakten zij? De Big Lebowski, Fargo? Ja, precies. No Country for Old Men is een grote titel van ze. Die O Brother, Where Art Thou, die ik tussen straks noemde als een van de eerste films die wat bij me aanwakkerde. Dus dit is wel gewoon, ik ben heel benieuwd wat hij in zijn eentje ervan gaat maken. Hij zit zo'n kast bij elkaar waar je u tegen zegt. En het wordt weer een heerlijk, komisch, zwartgallig misdaadfilmpje. Misdaadfilmpje. Mooi. Kijk, dit ziet er goed uit voor jou. En voor jou als filmjournalist, wat zijn dingen waar jij verder nog naar uitkijkt dit jaar? Maar vooral naar verschillende filmfestivals waar ik naartoe kan gaan, die elk jaar heel erg fijn zijn om weer bij te wonen. Ik hou van filmquizzen. Die komen er ook weer een paar aan waar ik graag aan meedoe. Dat zijn de dingen waar ik mijn filmliefde en mijn filmgeekerij altijd heel erg lekker in kwijt kan. Kijk, alleen maar genieten wordt het dus dit jaar. Nog heel even, waar kunnen we jouw podcast vinden voor iedereen die ook net zo groot fan is van de film zoals jij? Nou, in ieder geval op alle grote podcastplatforms. Dus Apple, op Spotify staat die. Dat soort dingen waar je normaal podcast kunt vinden. En ja, als je gewoon zoekt op duimpje worstelen, 1 woord, zie je vanzelf een wit logo met rode letters erop. En dan weet je dat je me gevonden hebt. Kijk, duimpje worstelen is hartstikke goed. Ik vond het ontzettend fijn om met je te praten. Ruud Vos, filmjournalist. Ik kijk uit naar het komende jaar. En hopelijk jullie ook, als je nu aan het luisteren bent en je hebt een speciale herinnering bij een bepaalde film, dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want welke film heeft iets bij jou losgemaakt wat je nooit had verwacht dat iets los zou kunnen maken? Was dat misschien een herinnering van toen je klein was? Een fijne herinnering samen misschien met je oma? Was het een fijne herinnering misschien met je moeder, met vrienden? Wat deed deze film voor jou? Dat wil ik graag van je horen. Dan kun je dat laten weten via gratis NPO Radio 1-app... of bel naar 0800-1121. En dan gaan we dat samen doornemen. Zometeen hoor je hier het Radio 1-journaal. En ja, Ruud Vos, nog 1 keer heel erg bedankt. En, dat was een groot genoegen. Ja, ik wens je veel plezier, ook bij het filmfestival. En je gaat nog naar het buitenland. Dus daar al het plezier mee en tot de volgende keer. Jo. Dankjewel. Doei. Zometeen dus het Radio 1-journaal hier op NPO Radio 1. Het is bijna 3 uur. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Amerikaanse grenswachten mogen prikkeldraad bij de grens tussen Mexico en de staat Texas doorknippen of verplaatsen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist na een verzoek van het Witte Huis. De regering van president Biden en Texas liggen al een tijd met elkaar overhoop over de beveiliging van de Amerikaans-Mexicaanse grens. De Republikeinse gouverneur van de staat vindt dat de regering veel te weinig doet om migranten tegen te houden. Het Witte Huis wil het prikkeldraad juist weg hebben om gemakkelijker mensen die in nood zijn te kunnen helpen. Amerika en Groot-Brittannië hebben opnieuw locaties aangevallen van de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de landen ging het in totaal om 8 plekken. Onder meer een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en plekken waar raketten laag opgeslagen zijn getroffen. De Amerikanen zeggen dat Nederland de aanvallen ondersteunde. De afgelopen dagen hebben de Amerikanen en Britten al vaker doelen in Jemen aangevallen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël wil een wapenstilstand van 2 maanden in ruil voor alle gijzelaars, het zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. De NS verwacht dat de komende dag alle treinen weer volgens schema kunnen rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring en daardoor konden urenlang geen treinen rijden van en naar Utrecht. Rond 9:30 gisteravond kon het treinverkeer weer worden opgestart, maar ook de uren daarna moesten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Volgens de NS kon iedereen 's avonds wel weer met de trein terug naar huis. Het weer, het is droog en een graad of 5. De wind neemt in de komende uren ook nog wat af. De ochtend start dan zonnig. In de middag raakt het weer bewolkt, gaat het ook weer regenen en wordt het uiteindelijk 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Vandaag worden de Oscar-nominaties bekendgemaakt... en blikken we vooruit op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Rosa Wierda. De nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur heb ik met filmjournalist Rust Vot gepraat over de meest spraakmakende films van het afgelopen jaar. En alvast vooruitgeblikt op alles wat dit jaar ons gaat bieden op filmgebied. En we praten door. En ja, dat doe ik ook graag met jou. Want films roepen bij mij altijd een specifieke herinnering op... naar wanneer ik ze voor het eerst zag. En daar wil ik het graag ook met jou over gaan hebben. En bij mij in de studio... is Milan. Hallo. Hey Milan. We gaan het hebben over films. Ben jij een groot filmliefhebber? Zeker, ja. Ik heb zo'n abonnement dat ik onbeperkt naar de bioscoop ga. Dus ik probeer eigenlijk wel alles te zien wat uitkomt. Ja, en je hoorde het net al van Ruud, hè? Dus zeg maar, film, dat moet je emoties trekken, ja. Empathie trekken. Wat zijn films die jou heel erg zijn bijgebleven? Van afgelopen jaar ben ik bij onder andere Perfect Days geweest. Een arthouse film van de Duitse maker Wim Wenders. Een Japanse film. Het speelt zich af in Tokio. Het gaat eigenlijk over iemand die wc's schoonmaakt. En dan zou je denken, ja, wat stom dat je wc's schoonmaakt. Maar die man had gewoon een perfect leven. Hij vond het geweldig dat hij die wc's schoonmaakte. En dat hij elke dag tijdens de lunch op precies dezelfde tijd... een mooie foto maakte van de bomen. En die iedere week weer uitprintte. En het was een heel mooi beeld over Tokio zelf. Maar ook gewoon over dat je gewoon met de kleine dingen... dat je daarmee een heel mooi leven kan hebben. En ik weet niet, ik vond dat gewoon een hele mooie boodschap. En die is me wel heel erg bijgebleven. Prachtig. Ja. Het klinkt als een prachtig film. Als ik denk aan films die mij zijn bijgebleven... dan ga ik toch helemaal terug naar mijn jeugd. En dan, ik ben opgegroeid toch wel in een Disney peak tijdperk. Ik heb veel films gezien waar ik ook bij moest huilen. Waaronder Bambi. Ja. Bambi die kreeg mij elke keer aan het huilen. En ja, ik heb ook heel erg genoten van de Harry Potter films... die mij in een soort fantasiewereld brachten... waar ik als kind echt aan toe was en die mij lieten ontsnappen. Daarnaast ook Monty Python en The Holy Grail die me lieten lachen. En voor mij zijn films heel belangrijk geweest als een soort escape. Maar ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Dus ben je nu aan het luisteren? Heb jij een bepaalde film waar je misschien al tientallen keren naar hebt gezien? Of een film wat bij jou elke keer weer dezelfde emotie losmaakt... die jou het leven anders heeft doen begrijpen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En dan gaan we het hebben over films. Maar nu eerst. Een van de mooiste nummers gemaakt voor de filmindustrie. En wel voor een hele speciale Disney-film voor The Lion King. Dit is The Circle of Life. Into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. By the sun rolling high through the sapphire sky, keeps great and small on the endless run. Is the circle of life, and it moves us all to despair and hope, through faith and love. Een van de beste filmmuziek ooit geschreven. Circle of Life van The Lion King. En ik heb een vraag aan jou. Want welke film is zo bijzonder voor jou dat je het keer op keer weer kan bekijken en keer op keer weer nieuwe gevoelens voelt, of weer moet huilen of weer blij bent? En dat heb ik gevraagd aan jou. In de app kwam al een aantal benen. Ingrid die zegt, voor mij was het toch echt de Titanic. Ik huil niet snel, maar het geeft mij toch elke keer weer. Wat een cliché. Wellicht. Maar ik snap het ook helemaal. En Joost die zegt, voor mij is het Hotel Rwanda een heftig verhaal die mij de ogen heeft doen openen. En bij mij aan de telefoon is Damme. Damme, een hele goede nacht. Ja, hier met Damme, ja. Ja, dat was voor mij nog lang geleden. Ik ben 83, dat was toen 53, kom ik net achterop. 51, 52. Ja. En het was een western. Ik heb hem met Kerry Cooper. Het heette High Noon. De High Noon? Prachtig lied. Ja. Ik heb het even opgezocht. Het is met grote sterren. Gary Cooper, Grace Kelly. Ja, ja, ja, ja, ja. Die later nog met prinses of koningin is geworden. Bij het is een klassieke, wat klassieker, dat wist ik toen nog niet. Maar zij is dan heel wit en haar tegenstoot van haar is heel donker, Mexicaanse. Mm-hmm. En hij, als cowboy draagt hij dan een witte hoed. Dus dan ben je de goeie. En de zwarte hoed, dat was dan de schurk, weet je. Ja, en wat maakte deze film dan bijzonder voor jou? Nou, ik was natuurlijk jong en in die tijd had je nog niet zoveel helden. Uh-huh. Nu achteraf zie ik dan. Toen ging voor het eerst de camera omhoog. Ik wist ook niet wat dat voor. Dat was ik in de krant. Dus dan zie je die camera die zit op een hoogwerker. En dan zie je hem die overstiet de straat. En dan zie je hem aankomen lopen. Ook vertwijfeld. En hetzelfde. Dus, op een station staan. Daar zou een schurk aankomen. Die is vrijgelaten. Hij is sheriff in het stadje. En de vrienden staan op het station te wachten. En dan gaan ze wraak nemen in dat stadje. En hij gaat overal hulp zoeken, maar niemand helpt hem. Huh. En hij zou, begin van die film zou hij dan met Grace Kelly dan, zou hij dan trouwen. Hij rijdt nog weg, maar dan gaat hij toch terug. Hij zegt, zij is een kweker. En die kwekersfamilie, ze wil geen geweld meer. En dan keert hij weer om en dan zegt hij, want ze komen wraak op hem nemen. Want hij heeft die ding is gevangen genomen, die schurk. Ja. En dat die scène, hoe heet die western met, dat zie je ook, die hebben die Italiaanse western, weet je wel. Met, van die spaghetti westerns? Ja, met dan die laatste, die grote, die bekende. Dat moet ik heel snel opzoeken dan, dat moment. Die begint ook met een station. Ja. Dus die hebben ze van die film overgenomen. Kijk, dus dit is een echte classic uit de jaren 50. Ja, en in die tijd was die McCarthy, weet je, die was die communisten aan het opzoeken. Mm. En te beschuldigen. En toen had je ook regisseurs, die werden verdacht. En die mochten zelf dan niet de naam aan die film geven. En dan namen ze huurden ze iemand in die zogenaamd regisseur was. Juist. En die naam ging erop. Oké. Okay. Sommige van die regisseurs, die gingen dan erin geloven dat ze echt ergens waren. En die gaven dan aanwijzingen tegen de dingen in. Je weet er veel van, Damas. Waarom vind jij van die westerns nou echt goede films? Hoe word je daar helemaal ingezogen? Nou, elke klassieke bekende regisseur heeft wel een western gemaakt. Mm-hmm. Ja, die is allemaal cool. En ik denk voor elke jongen, maar ook voor een vrouw. De klassieke western is een. Eigenlijk, er is een schurk al in de stad, of hij komt er dan. En dan, of er komt nog een meer bekende, is degene die in de stad binnenkomt. Bijvoorbeeld in Shea. Die hebben een naam als schurk, scherpschutter. Dus alles is heel duidelijk. En dan, ja. Iedereen is bang. En dan die schurk, die redt. Ja, dat is natuurlijk voor een jonge man. Ja, daar kijk je meer op natuurlijk. Dat snap ik helemaal. Hoe vind je dat nu? Want je bent nu in de 80. Jij hebt veel films, trends ook zien ontwikkelen door de jaren heen. Ja. Hoe kijk je nu naar de filmindustrie? Als je hier kijkt wat je op tv voorbij ziet komen. Geniet je daar ook nog wel van? Of mis je toch die goede oude tijd wel mee? Op dat moment heb ik geen tv meer. En je hebt nog een paar westerns, Shane. En bij familielid en neef, die heeft dan een camera en alles. Of tenminste zo'n grote tv, die nodig er wel eens even uit. Dan zien we nog een keer een klassieke. Ja. Zo had je Shane met Darren Led, dat is het ook een klassieke. En er zijn nog wel een paar natuurlijk die dat toch het gevoel geven. Heel eventjes ben je dan niet die kleine jongen of man, die ik natuurlijk nu ook nog ben. Mooi. Je wordt net wat kleiner. Ja, dan ben je toch iets in je, waarin je het gevoel hebt, ik als je uit die film komt, ben je ook een held. Je ziet eigenlijk in de slochte mythe van Amerika, weet je. Die spaghetti bestellen, maar in het begin sowieso niet te pruimen. Maar op een gegeven moment heb je dan toch maar. Ja, maar ze pakken je uiteindelijk toch en je loopt de bioscoop uit als een ware held. Dat is toch mooi om te horen. Dat kan veel met je doen. Je gaat de zaal in als iemand en je komt er als een heel ander persoon kom er weer uit. Mooi, Damas. En in die tijd was het natuurlijk films, die werden ingedeeld.

I'm not afraid of death, but oh, what shall I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, Do Not Forsake Me, My Darling, van de film High Noon van Frankie Lane. Speciaal voor Damas, die dit heel graag wilde horen. En dat heeft me ook geïnspireerd om... ik wil eigenlijk van jou horen. Welke filmmuziek vind jij nou fantastisch? Wil je hier horen? Wij gooien het draaiboek gewoon even uit het raam. Je mag ons alles laten weten wat jij graag wil horen. Welke muziek van een film vond jij prachtig en luister je nog graag dagelijks? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De nacht van INN VARA. De Nachtkraker. En dan is het ondertussen ook weer tijd voor de Nachtkraker. We zitten er... even kijken hoor. je weet dat deze uitzending staat in het teken van films. En de awards mogen daardoor ook niet ontbreken. En over een paar uur worden de Oscar-nominaties bekendgemaakt. Maar we blikken heel even terug naar een moment tijdens de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Namelijk de speech van Nasreddine Dak bij de uitreiking van de Gouden Kalveren in 2011. Als eerste Marokkaanse Nederlandse acteur met deze prijs schreef hij geschiedenis. Laten we heel even luisteren naar zijn speech. Het Gouden Kalf voor de beste acteur gaat naar Nasreddine Char. Wat een applaus, jongen. Wauw. Oké, rustig ademen, Nas. Ik ga ook niet huilen. Wauw. Oké, ik heb eigenlijk niks voorbereid, maar ik weet wel wat ik wil zeggen. Ik wil eigenlijk drie dingen. Drie dingen zijn heel belangrijk. Deze kalf staat voor mij echt voor drie dingen. Dat is dromen. En dat wil ik heel graag tegen vooral de jonge mensen zeggen. Dat het belangrijk is om te dromen. En dat je als je straks 80 bent en terugkijkt op je leven, dat je in ieder geval zeker weet dat je alles uit je leven gehaald hebt en geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt. Deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. Want die heb ik nogal. En afgezien van dat ik die heb, heeft helaas ook Nederland die. We worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. Wacht even, ik heb maar weinig tijd. Wat ik heel graag wil zeggen, want ik heb een paar maanden geleden las ik een artikel... Nee, laat me even, man, please. Een paar maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Deze gouden kalf. Wacht even. Oh, ik ben nog niet klaar. Kut. Wacht even. Deze gouden kalf staat ook voor de liefde en de passie. Want zonder passie en liefde was deze... Wat zei ik? Zeg ik iets verkeerd? Nee, ga door. Sorry. Deze gouden kalf staat ook voor passie en liefde. Want zonder passie en liefde was deze film nooit geweest. En daar kom ik nu bij het bedanken van heel veel mensen. Ik wil sowieso alle rabatstrijders wil ik bedanken. In Marokko, in Spanje, in Frankrijk en in Nederland. Bouw. Julius, je bent een fucking topper. Jim en Victor. Achie, Chico, deze is ook voor jullie. Echt, ik meen het. Ik ben er geen hoofdrol. Wij zijn hoofdrol. Wij zijn alle drie een hoofdrol. Amy, ik hou van je. En papa, mama. En Toma, Amri. En Muta, Liko. Selima, Gaya en Zakaria. En Mason. Goed, de vraag van deze week luidt als volgt. Voor welke film won Nasrin Can in 2011 het Gouden Kalf voor beste acteur? Dus voor wie was deze emotionele speech? Voor welke film? Om welke film ging dat? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. En dan wil ik nu een mooie filmmuziek voor je draaien. Graag, die is aangevraagd door Wim Verhoog. Now We Are Free van The Gladiator. Komt-ie. prachtige muziek van de film The Gladiator. Now We Are Free, gecomponeerd door Hans Zimmer en gezongen door Lisa Gerard. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Ja, je luistert nog. We zitten midden in De Nachtkraker, het leukste spelletje op de Nederlandse radio. En ik heb je net laten luisteren naar de speech van Narsteen Chan, toen hij in 2011 het Gouden Kalf won voor beste acteur. En de vraag was, bij welke film hoorde deze rol? En het is duidelijk dat... Ja, het is duidelijk dat het een vrij lastige vraag is. Normaal krijgen we ontzettend veel appjes, belletjes, maar het bleef rustig. Behalve bij één iemand. En dat is Luc. Luc, een hele goede nacht. Hoi. Hey Luc, wat ben je op dit moment aan het doen? Waarom ben je wakker? Ja, ik zit net in de auto terug. Ik had nachtdienst bij Schiphol. Kijk, bij Schiphol. Hey, je zat te luisteren en jij wist gewoon het antwoord op de vraag als enige die op dit moment aan het luisteren is. Vertel, over welke film ging deze speech? Ja, ik had hem ooit een keer gezien. Het is Rabat. Rabat. Ik ga eens even kijken of het goed is. En ja, dat klopt. Yeah. Je krijgt een prachtig applaus van mij alleen hier in de studio. Ik ga een heerlijke chocoladereep jouw kant opsturen. Hou je daarvan, chocola? Heerlijk. Heerlijk? Goed zo. Geniet ervan. Blijf nog even hangen. Dan stuur ik alles zo meteen naar je toe. Dankjewel, Luc. En een fijne nacht. Joe. De nacht van PNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ik laat je nog de hele nacht heerlijk muziek horen. Laat het mij weten in de gratis NPO Radio 1 app welke muziek wij willen horen. En dat, ja, vandaag ligt het helemaal in jouw handen. Het mag van alles zijn, van als het maar uit een film komt. Een film die jij leuk vindt, een film die je vaak hebt gezien, een film die jij met tranen hebt bekeken, een film waar je om hebt gelachen. Er komt al enorm veel binnen en maak daar gebruik van, want ik kan er nog denk ik een stuk of 4 of 5 draaien de komende anderhalf uur. Maar nu eerst wil ik je nog wat laten horen. Een prachtig fragment, ook weer van de nieuwsbuffet. Want in een korte tijd word je compleet ondersteboven geblazen. En het maakt je aan het lachen of een biggelt een traan over je wang. En nu weet je het zeker, je moet de film zien. Maar wat is nou essentieel onderdeel van een trailer? Precies, daar hebben we het net al over, de muziek. Bij de nieuwsbuffet waren Dennis Braunshoff en Paul Deetman van de Solos te gast. En zij componeren de muziek voor de trailers van grote Amerikaanse films en tv-producties zoals Justice League, Daredevil en Alien Covenant. Dus hoe maak je nou zo'n goede trailermuziek? De nieuwsbv. Ja, aan het einde van dit gesprek kijk en luister je vooral nog met veel meer aandacht naar die voorfilmpjes in de bioscoop. Mijn volgende twee gasten componeren namelijk de muziek voor de trailers van grote Amerikaanse films en tv-producties zoals Justice League, Daredevil en Alien Covenant. En hun werk voor die laatste titel, die klinkt zo. All of this to start our new life. Where is it? Ja, misschien worden ze vanavond ook mee beloond, want ze zijn genomineerd voor een Buma Award in de categorie Beste Originele Compositie voor een Trailer. En die wordt vanavond uitgereikt in Amsterdam. Welkom Dennis Braunshoff en Paul Deetman van De Solos. Dat klopt. En gefeliciteerd met de nominatie. Super, dankjewel. Ja, Dennis, wat maakt trailermuziek nou anders dan gewone filmmuziek? Nou ja, een trailer is natuurlijk... Meestal rond 2 minuten lang. Dus films natuurlijk ongeveer 2 uur. Dus je moet veel meer een verhaal eigenlijk in een korte tijd inpakken. Dus het dynamische verloop van, in het begin moet een beetje zachtjes zijn. En het einde dan gebeurt er heel veel. Daar moet je natuurlijk veel sneller kunnen vertellen dan in een film. Ja, maar Paul, ik dacht altijd, die trailermuziek, die is ook een beetje genomen uit wat er gecomponeerd is voor de originele muziek. Zit ik dan helemaal fout? Vaak is er niet zoveel tijd voor de originele componist, want die aan de volle soundtrack werkt, om ook een promo te doen. En dat is echt een vak apart om de trailers te doen. Je moet de mensen op het puntje van hun stoel werken en zorgen dat ze een ticket kopen voor die film. Ja, maar is het dan echt totaal anders dan de original filmscore meestal? Het is meestal wel iets meer grandioos en epic om mensen echt naar binnen te trekken in het feit voor de film die ze maken. Dus het is altijd een stukje heftiger en vaak wel eens in dezelfde toon en de atmosfeer die ze graag willen bereiken met de film zelf. Ja, en Dennis, hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe bouw je een trailer op qua muziek? Nou ja, je moet het begin natuurlijk een beetje ruimte geven ook voor het verhaal. Nou, meestal wordt ook door de stemmen die in de film zitten wordt het verhaal een beetje uitgelegd. Dus begin bleef je, net zoals bij die Alien, waar we straks ook iets van horen, begin je een beetje rustig, geef je de ruimte om het verhaal uit te leggen. Maar later dan, dan moet je natuurlijk kijken van, hey, wat gebeurt er? Je moet het spannend maken. Wat zijn er voor vragen die film stelt en die je eigenlijk beantwoord wil krijgen? Nou ja, daarvoor moet je dan uiteraard naar de film gaan. En dan moet je natuurlijk proberen om te kijken van, hoe kan je die spanning opbouwen? Hoe kan je ervoor zorgen dat dat verhaal door die muziek ook naar voren komt? Of die vraag van die film naar voren komt. Ja, en hoe moet je eindigen dan? In trailers, in de meeste gevallen, eindigt het meestal niet zo heel goed. Of met een grote negatieve vraag. Met een groot verschil met reclames. Dan reclames die eindigen meestal eigenlijk positief. Van, hey, tof product, koop maar dat product. Dus dat gaat niet zo van, ik weet niet of het goed komt. Misschien moet je even het product kopen om achter te komen of het goed is. Maar bij een film of bij een trailer, dan willen ze juist van, hier gaat iets mis. Hè. Hier in dit geval komt een alien, dan gaat het nu allemaal kapot maken. Nou, om die antwoord te krijgen, ga je maar naar de bioscoop. Ja, laten we dan even luisteren naar die trailer waar we voor jullie genomineerd zijn. We hebben al een stukje gehoord, Alien Covenant, maar we gaan nog eens luisteren met jullie oren. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work. Ja, dit is dus het begin van de trailer. Wat kregen jullie te horen van tevoren? Waar het begin van de trailer aan moest voldoen? Nou, het is belangrijk dat in de film, het is natuurlijk een heel erg hoopvol stukje. Ze willen graag naar een kolonie toe, in het universum. Daar heb je natuurlijk hoopvol muziek voor nodig. Het begint natuurlijk goed, weet je. Het is een reis die ze maken en ze willen iets moois bereiken. En dan begint het ook goed. Ze hebben geen idee van die alien die straks in zijn nek komt. Ja. Nou, want dan komt die omslag, hè? Die omslag, we hebben het al gehoord. We gaan gewoon nog een keer luisteren. All of this is to start our new life. Where is it? Ja, het is ongelooflijk. Weet je, je begint heel liefdevol en heel open en uiteindelijk eindigt het zo duister. Hoe krijg je die omslag zo in de muziek verwoven? Nou ja, je moet natuurlijk kijken dat je bepaalde tonale stukken natuurlijk een beetje overeen houdt. Wat we hier ook doen is dat in het middenstuk komt ook een pauze. En wat dan ook. Goed, nu mis natuurlijk voor de luisteraar hier het beeld. Maar het beeld reageert ook heel anders dan het einde. Dus het begin is veel langzamer alles. Ook qua shots. Jullie hebben het beeld ook altijd Nee? Nee, bijna eigenlijk nooit. We hebben nooit het beeld. Heel soms. Dus jullie maken eigenlijk. Jullie kennen wel het verhaal van de film? Ja. Hebben jullie de film ook al gezien? Nee. Nee. En dan krijg je dus informatie van die mensen en dan beginnen jullie te componeren. Ja. En uiteindelijk hebben jullie iets gemaakt en daar worden dan de beelden opgezet. Ja, precies. Dus we kregen meestal van tevoren een briefing. Het is ongeveer zo lang en bepaalde milestones of hitpoints. Van daar moet zoiets gebeuren, anderhalf minuut later moet dit en dit gebeuren. Dan gaan we voor ons zo componeren, dan gaat het richting Hollywood. En dan kregen we meestal nog feedback van misschien kan je dat nog aanpassen of dat en dat. Maar wij kregen helaas, tot nu toe, tenminste heb ik nog niet meegemaakt, beelden vandaar. Het is wel een keertje leuk, maar het gaat niet gebeuren. Ja, maar wat is dan het mooie aan het maken van trailermuziek? Want je weet eigenlijk niks, je krijgt een briefing, je hebt de film nog niet gezien en je moet toch wat gaan componeren. En het mag maar 2 minuten duren. Dat klopt. En je moet eigenlijk een wereld schetsen met muziek. En door de kernwoorden die je krijgt in de briefing, daar ga je het op maken. Dus je hebt atmosfeerbepalingen, je hebt omslagpunten. Maar ergens zit er heel veel vrijheid voor de componist om daar zijn eigen draai aan te geven. Ja, en hoe komen dan grote Hollywood-maatschappijen dan bij jullie terecht? Wij zijn part van de solo's. En, waarom zijn jullie goed? Dat is de vraag eigenlijk, hè? Nou, er zijn niet heel veel bedrijven binnen Nederland die dit binnen Hollywood doen. De meeste bedrijven zitten in L.A. zelf. En wij kunnen dit vanuit Nederland doen en we werken snel op korte deadlines. Ja, nu hebben we dus net jullie Alien Covenant trailer besproken en de opbouw en ook het slotstuk. Wat maakt hem zo goed? Waarom zijn jullie daarvoor genomineerd? Ik denk dat de nominatie, ik weet niet precies waarom ze hebben gezegd dat dit dan een heel goed stuk is. We zijn genomineerd, denk ik, om het feit dat er een goede act 1, act 2 en act 3 zitten. Dus een mooie plaatsbepaling in, of een sfeerbepaling van de atmosfeer. En eindigen met een vraag. Ja. Die vraag is belangrijk, hè, want dat lokt mensen naar de film. Precies. Maar we hebben jullie ook nog gevraagd om, dit was dan een goede trailer, om ook een voorbeeld mee te nemen van een slechte trailer. En jullie kwamen uit bij de Super Bowl trailer van Jurassic World 2. Laten we eerst even luisteren. First time you saw a dinosaur? Ja, maar Dennis zit ook nee te schudden. Maar ja. Wat is hier allemaal mis mee dan? Nou, oké. Wat hier gebeurt in beeld is, in het begin zie je een meisje wat angstig is, ligt in haar bed, 's nachts. Een dinosaurier komt in haar ruimte naar binnen. En ja, je weet niet of ze gegeten wordt of niet. Maar op het moment dat het gebeurt, komt de titlecard van de productiemaatschappij naar binnen. En dan opeens is meer mooie, groene dinosaurier baby wereld. Nou, dat is op zich qua beeldmateriaal, qua storyline, is dat niet erg. Maar qua muziek gaat hier toch wat mis. Omdat hier wordt gewoon de melodielijn van John Williams gepakt. Van Jurassic Park. Precies. Jurassic World. En, precies. En in het begin wordt dat door een soort van ja, music toy-achtig, lullig, vols apparaatje gespeeld. En vervolgens komt die omslag en alles transponeert ook naar een toonsoort omhoog. Wat heel gek is op dat moment. En wordt opeens zo heel lyrische, elegante strijkers gespeeld. Dus in dit geval was Les Moore geweest om... Het is gewoon te veel. Het is gewoon te veel message in die muziek. En het maakt een hele rare omslagpunt waar ik ook altijd weer afgeleid word op dat moment. Ook veel te veel bedacht dus. Ja, en ja. Het grappige is, het was de allereerste reclame van deze campagne, of trailer voor deze campagne. En ze hebben nog een paar andere trailers uitgebracht daarna. En deze constellatie van die twee shots hebben ze hergebruikt nog een keer. Maar toen hebben ze een verschil gemaakt. En toen hebben ze het wel goed gedaan. Ze hebben namelijk de muziek van het begin weggelaten. Omdat dat angstige geluidje van dat meisje, ja, die dinosaurier die daar zo lekker aan het gommelen is. En die deuren, die sound design achter geluiden zijn voldoende om die situatie in het begin te schetsen. Dus die muziek was helemaal niet nodig. Nee, juist die stilte maakte het precies, veel spannender. Die stilte was veel beter. Ja. En dan komt die muziek in. En niet eerst een tonus lager de muziek door zo'n lullig geluid. En maar dan gaan we ik vind het heel grappig, want jij kreeg bijna kippenval. Zo slecht vond je hem. Maar dit is dus de Super Bowl trailer, ja, hè? De, ja, Super Bowl is het duurste wat je kan, ja, kopen. En Jurassic World Part 2, dat is ook niet de minste film. En dan hebben ze gewoon een slechte trailer daar getoond. Ja. Ja, wij vinden van wel, ja. En nou ja, je ziet het ook, dat vind ik dan wel inderdaad grappig. Dus de derde of vierde trailer doen ze het hetzelfde weer qua shots. Maar ja, dan hadden ze dus de muziek weg. Dus ze zijn ook daar zelf achter gekomen dat het misschien niet zo'n goed idee was. Ze hebben naar je geluisterd. Ja, ik denk van wel. Paul, laten we dan ook een goede trailer van nu laten horen. En dat is de recente trailer van Solo, de nieuwe Star Wars spin-off. I've been running scams on the street since I was 10. Kicked out of the flight academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Ja, wat maakt deze trailer goed, Paul? Nou, het bijzondere is, iedereen kent Star Wars. En dat is zo iconisch. Ook trouwens John Williams natuurlijk. En je verwacht natuurlijk dat je heel snel weer in dezelfde trant gaat. En wat het knappe van deze franchise is dat dit is zo'n groot concept en dat je dan nog durft te veranderen. Dus eigenlijk een oud log bedrijf. En dat is natuurlijk heel moeilijk om te bewegen daarin. Ja. En deze trailer laat toch zien dat ze echt lef hebben met de sounds die ze daar gebruiken. Ja, ik ben dol op trailers. Als ik naar de bioscoop ga, ik vind het fantastisch. En ook bij vroeger toen ik dvd's had, ik vond het altijd mooi om die voorfilmpjes allemaal te zien. Ik wist helemaal niet dat er speciale muziek onder zat. Maar wat ik altijd wel weet, is dat het altijd zo bombastisch moet zijn. En met een totaal overtop voice-over. Is dat echt een must voor een trailer? Nou, die voice-over is nu weggegaan. Dus die heb je niet meer. Dat was vroeger zo inderdaad in The World. Lage stemmen, bla bla bla. Nou, dat is nu weg. Dus nu wordt gewoon de stem uit de voice stems uit de film wordt gewoon gepakt. Nou, soms waar wij ook vaak mee geconfronteerd worden in de laatste tijd, is dat we remixen ook moeten maken van bestaande nummers. Hoor je ook best vaak. Maar wat toch wel belangrijk is, omdat het zo weinig tijd is en je toch de aandacht in dit korte fragment moet halen, moet je toch goede momenten goed accentueren. Ja, en dan moet je dan toch echt krachtig de message neerzetten in zo'n trailer voor het publiek in die korte tijd. Ja, fantastisch. Paul, zijn jullie nou nog met mooie projecten bezig? We zijn met een aantal hele toffe projecten bezig. Vertel. Dat is iets wat we niet helemaal mogen zeggen. Maar in dit wereldje. Niemand luistert. In dit wereldje moet je een hoop NDA's tekenen. Ze zijn ontzettend bang dat iets uitlekt. Daarom zijn ook de beelden vaak niet meegeleverd en werken ze echt op briefings. Om dit te voorkomen dat het uitlekt en dat de promomateriaal al voortijdig uitlekt. Maar dit zijn ook wel weer projecten die eigenlijk vanuit Amerika komen. Ja, dat klopt. Ja, het zijn allemaal de superhero-achtige action-adventure science fiction. Maar praat u dan ook met de grote regisseurs? Of gaan die niet over hun trailer? Nee. Wij praten nooit, tot nu toe hebben we nog niet met de regisseurs in persoon meteen gesproken, maar met een tussenpersoon die daartussen zit, ja. Ja, nou ja, fantastisch. Vanavond die award-uitreiking voor de Buma Stemma Award. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. En van mij mogen jullie winnen. Veel plezier vanavond ook Paul Deetman en Dennis Braunsdorf. Ja, de hele nacht mag jij veel muziek aanvragen. Dit is speciaal voor Edwin. I Don't Know How to Love Him van de film Jesus Christ Superstar. I don't know how to love him. What to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man. He's just a man. And I've had so many muziek van een prachtige film. Dit was I Don't Know How to Love Him van Jesus Christ Superstar. En de lijnen staan de hele nacht voor je open. Jij mag mij laten weten wat je wil horen, uit welke film je dat wil horen. Het maakt niet uit wat het is. Is het punkrock? Is het heavy metal? is het een gek technoplaatje. Je mag het allemaal aanvragen en dan kiezen wij eigenlijk of het wordt gedraaid. Zometeen hoor je nog een bijzonder interview van Jongstof en ga ik in gesprek met makers over een bijzondere documentaire over een vrouw die een reïncarnatie zou zijn van een alien. En die documentaire die is te zien op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam aanstaande vrijdag. Dat allemaal zo. Nu eerst over een minuutje is hier het Radio 1 Journaal. En laat me weten welke muziek uit een bijzondere film jij wil horen via de gratis NPO Radio 1 app. Tot zo. Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond 8 locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De landen noemen de aanval succesvol. Ze waren vooral gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen dagen al 8 keer doelen in Jemen aangevallen. Die kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël heeft 2 plekken van Hezbollah aangevallen in Zuid-Libanon. Volgens het leger ging het om observatieposten van Hezbollah. De door Iran gesteunde groepering en Israël vallen elkaar geregeld aan met raketten aan de grens sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat grenswachten prikkeldraad mogen doorknippen bij de grens tussen Mexico en de staat Texas. Het Witte Huis wil die mogelijkheid hebben om snel bij mensen te kunnen komen die hulp nodig hebben. De gouverneur van Texas vindt het prikkeldraad juist nodig, omdat hij vindt dat de regering te weinig doet om migranten tegen te houden. In Rotterdam is vannacht een man neergestoken. Het gebeurde in de wijk Charloes in Rotterdam-Zuid. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft nog niemand opgepakt. De NS verwacht dat vanochtend alle treinen weer volgens schema kunnen rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring en daardoor konden urenlang geen treinen rijden van en naar Utrecht. Rond 9:30 gisteravond kon het treinverkeer weer worden opgestart, maar ook de uren daarna moesten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Volgens de NS kon iedereen uiteindelijk 's avonds wel weer met de trein terug naar huis. Het weer, het is droog en een graad of 5. De komende ochtend is het zonnig, maar in de middag volgt er meer bewolking, later gaat het ook regenen en wordt het uiteindelijk 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA, geheel in het teken van films. Het is 4 uur geweest en dat betekent dat ik nog 1 uurtje voor je klaar heb staan. En ik heb het al eerder gezegd, jij mag de muziek bepalen en ik wil graag muziek horen uit de films. Welke nummers wil jij graag horen? Dit nummer is ook aangevraagd. Je kan misschien de scène wel voor je zien van Rocky 2, waar je Rocky ziet trainen voor zijn volgende wedstrijd. En dat rent hij op allemaal trappen. En hij trekt treinen voorbij en allemaal kinderen die achter hem aanrennen. En deze is dus ook aangevraagd. En dat is door Heino. En het is een prachtig nummer. Maar terwijl we dat even horen op de achtergrond, neem ik ook wat nieuwtjes met je door van wat staat er vandaag allemaal te wachten. En om even in het filmstraatje te blijven, acteur Pierce Brosnan staat vandaag voor de rechter omdat hij een verboden wandelingetje heeft gemaakt in de Amerikaanse Yellowstone Park. En vandaag vindt ook de stemming over de spreidingswet in de Eerste Kamer plaats. Vorige week werd al duidelijk dat de VVD voor gaat stemmen. En dat betekent dat de wet met een ruime meerderheid aangenomen gaat worden. Ook stemt het Turkse parlement vandaag over de toetreding tot de navel. En als Turkije akkoord gaat met de toetreding, moet alleen Hongarije er nog voor stemmen, zodat Zweden officieel tot de NAVO kan toetreden. Dat staat er dus allemaal vandaag te gebeuren. Nu nog heel even genieten van allerlei mooie muziek vanuit allerlei bijzondere films. En ik heb ook gevraagd om te bellen van laat maar weten welke muziek jij wil horen. En dat is ook gebeurd. Ik heb aan de telefoon Tineke. Tineke, een hele goede nacht. Ja, hetzelfde. Hallo. Hallo. Ja, welke muziek wilt u horen? Zeg maar joh. Ja, vertel. Nou, het is een hele oude film. Ik heb hem diverse malen gezien. Dat is Harry Lime Team uit de film De Derde Man. Mm-hmm. Third Man. En dat was destijds echt wel een kaskraker. Heel spannend en beklemmend. En speelde in Wenen. Ja. En de hoofdrol Orson Welles. Ik weet niet of die naam iemand nog wat zegt. Nee, niet, maar we gaan hem opnieuw leren kennen hierdoor, denk ik. Ja. Goed, de film dus van Der Driete Man. Ja. Ja, vertel, kondig hem nog één keer aan, Tineke, en dan gaan we hem draaien. Het thema uit De Derde Man, De Driete Man, van Orson Welles. En dat is een citernummer en was een beklemmende film. Citernummer van Anton Karas. Anton Karas, we gaan er naar luisteren. Dankjewel, ja, Tineke. Graag. En een hele fijne nacht nog. Hetzelfde, dankjewel. Dag. Dag. Uit 1949, speciaal gemaakt voor de film Der Driete Man, oftewel The Third Man, aangevraagd door Tineke. Prachtig. De nacht van BNN Vara. Rosa Wierda. Het Internationaal Filmfestival van Rotterdam gaat donderdag van start. De grootste van Nederland, waar wel duizenden mensen jaarlijks grote films en documentaires in première zien gaan. En er staat ook Nederlands talent. Juriaan van Berkel en Noëlle Ingeveld staan samen op het festival met hun documentaire Ans en het Universum. Voor ik met ze bel, gaan we eerst heel even luisteren naar de trailer. Jullie zien deze vrouw. En jullie weten inmiddels dat ik dus geïncarneerd ben van een andere planeet. We zijn volgens mij in 2016 zijn we gewoon begonnen toen. Ja, van hebben we een keer op de poppenkamer filmen. Wat fijn dat jullie allemaal weer kijken. Ik weet ook niet alles van de planeten. Ik mag er soms een kijkje op nemen. Ik maak boeken en ik vertel over buitenaards leven. En over een andere wereld. Maar verder ben ik niets meer, maar ook iets minder als een mens. Maar ik ben wel heel dikwijls als minder behandeld. Er zijn allemaal piloten die een ruimteschip besturen. Toen was er een UFO. En het werk in opgenomen. En dan hebben ze die ene, waarvan ik niet vroeg, die hebben ze verwijderd. Die hebben ze daar groot gebracht. Die leeft nog. Dat is Manna. En die ander. Dat is mijn ander kind. Bijzondere trailer. Je hoorde hier de trailer voor de documentaire Ans en het Universum. Die gaat dus in première op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En de makers, die heb ik aan de lijn. Juriaan en Noelle, makers van docu Ans en het Universum. Wat fijn dat jullie met ons willen bellen zo vannacht. Een hele goede nacht ten eerste. Hoi. Hey. Wanneer hoorden jullie dat je op het Filmfestival in Rotterdam eigenlijk mocht staan, Juriaan? We hoorden het in december, begin december geloof ik, kregen we een mailtje. Na lang en heel zenuwachtig wachten kwam die binnen. Want hoe is dit gekomen? Hebben jullie jezelf aangemeld? We hebben ons aangemeld. Je kan de documentaire dan gewoon insturen. Aangemeld. En daarna vooral gehoopt. De kansen zijn natuurlijk ontzettend veel aanmeldingen voor zo'n festival. Wij zijn gewoon ontzettend blij dat we zijn geselecteerd voor het RTM-programma. Ja, echt fantastisch. Jullie zijn ook partners van elkaar. Hoe is het zo om samen documentaires te maken en films te maken? Is dat leuk om dat met je partner te doen? Ja. Ja, ja? Noelle, vertel. Zeker. Hartstikke leuk. En ook omdat je natuurlijk partner bent van elkaar, dan voel je elkaar ook goed aan. Je kent elkaar door en door. Dus dan is het ook ontzettend fijn om samen aan zulke soort projecten te werken. Ja, ik kan me iets voor voorstellen. Is er ook iets waar je dan helemaal gek van elkaar wordt? Of gebeurt dat eigenlijk niet zo snel? Nee, dat gebeurt eigenlijk niet zo snel, denk ik. Ik denk dat je ook juist meer van elkaar kunt hebben. Omdat je ook wat opener tegen elkaar kunt zijn als er iets misgaat. De grenzen zijn er wat minder, denk ik. Ja, Julia, ben je het daarmee eens? Ja. Nee, we hebben allebei ook in de commerciële sector gewerkt. Het is gewoon hard werken en dat weet je. Mm-hmm. Maar wat echt, omdat we elkaar ook door en door kennen, weten we ook hoe ver we willen en kunnen gaan. En ik denk dat het werk misschien ook wel ten goede komt. Ja, daar kan ik me absoluut alles bij voorstellen. Zit er ook heel veel liefde in het product, denk ik zo. En Noelle, nu sta je dan op een internationaal filmfestival. Hoe voel jij je nu? Hartstikke goed. Wel een beetje nerveus natuurlijk. Mm. Ook omdat er ook nog Q&A is. Ik ben ook heel erg benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. En ook vooral omdat de hoofdrolspeler eigenlijk in onze documentaire zei, leeft niet meer. Mm. Dus ik verwacht dat er ook wel veel mensen gaan komen die haar kennen. Dus dat het ook wel een beladen misschien gaat worden. Ja, dat snap ik ook wel. Een heel mooi eigenlijk eerbetoon aan Ans. Want laat het daar even over hebben. Juriaan, jullie documentaire heet Ans en het Universum. Waar gaat het over? Het gaat over Ans. Ans Hoornberg. En zij woonde in Portugal. Maar zij is geïncarneerd in een menselijk lichaam. En zij komt eigenlijk van de planeet Laborax. Dat is een planeet in het Orionstelsel. En zij woont dus dit hele leven op de planeet Aarde. En zij deelt eigenlijk, gedeeld over het buitenaardse en over de techniek en de verhalen die daarmee te maken hebben. Maar zij heeft ook altijd over haar ontmoetingen verteld. Dus over wezens die zij is tegengekomen. Daar heeft ze poppen van gemaakt en verhalen over geschreven. En dat heeft ze altijd gedeeld met de buitenwereld. En we hebben eigenlijk een portret van Anne gemaakt. Wauw, wat een bijzonder verhaal. Want Noëlle, als je Anne moet omschrijven als mens, hoe zou je dat doen? Oh, dat is een heel, als een heel lief mens, denk ik. Heel krachtig mens. Het heeft altijd ook wel veel tegenslagen in haar leven gekend. Dat kun je wel voorstellen als je anders bent dan anderen. Mm. En daar is ze eigenlijk altijd op een hele sterke en positieve manier mee omgegaan. En dat is ook wel iets wat steeds terugkomt in de documentaire. Dus en dat ondanks dat mensen van haar gezegd hebben dat ze altijd gewoon zichzelf is gebleven. En dat vind ik wel een hele mooie karaktereigenschap aan haar. Zeker weten. Hoe kwamen jullie zo bij Anne terecht? We zagen haar, ze heeft haar hele leven eigenlijk ook al de media opgezocht. Dus op een gegeven moment zagen we haar in een interview over Area 51. Toen zijn we naar haar gaan googelen en toen kwamen we bij haar YouTube-kanaal terecht. En toen waren we eigenlijk helemaal om. Toen we alle poppen zagen en haar verhalen hoorden, wilden we daar natuurlijk meer over weten. Ja, daar komen we ons bij voorstellen. Jurriën, lijkt me dan toch best een ingewikkeld verhaal. Je maakt een verhaal over een vrouw met hele bijzondere verhalen, waarvan je het natuurlijk niet weet of het echt zo is. Hoe ga je daar als maker mee om? Ja, daar hebben wij het, Noëlle en ik, ook wel veel over gehad. En we zijn eigenlijk, omdat het zo'n onderdeel is van haar identiteit, vonden we het ook wel heel erg waardevol om dan gewoon een portret te maken waarin we haar verhaal en haar waarheid gewoon laten zien zoals zij die portretteert. Ja. Het is echt een beeld van haar neer te zetten. En dan is het eigenlijk secundair wat wij ervan vinden. Want het is haar verhaal, denk ik. Ja, dus jullie laten echt haar verhaal doen. Dit is echt, dit draait gewoon helemaal om Anne en niet kritieke wedervragen en dat soort dingen. Nee, daar zijn we een beetje van weggebleven. Ja, het mooiste is dus voor het einde van jullie draaiproces is ze overleden. Hoe was het om met haar samen te werken? Heel, heel bijzonder. Het is echt Noëlle omschreven net ook al, is een heel liefdevol, maar het is ook een heel prachtig persoon. Zij wilde haar verhaal vertellen, dus het was ook een persoon die niet te regisseren was eigenlijk. Dus het is, dat maakt het maken heel erg interessant voor ons als makers en heel erg uitdagend. Maar we zijn altijd heel erg warm en liefdevol ontvangen daar. Dus dat was een hele fijne omgeving om ook in te werken. Ja, dat kan. Ja, ja. Zeker. Ja, Noëlle, wat voor band had jij dan bijvoorbeeld met Anne? Ik denk wel een hele goede band. Ja, we hadden ook altijd zin om naar haar toe te gaan. We belden ook al af en toe. Dus dat tussendoor. Het is gewoon een hele lieve vrouw. Dus dat is natuurlijk ook al op leeftijd. Dus echt bijna een beetje een oma-gevoel altijd als je daar ook kwam. Dus gewoon een hele warme en gezellige band was het eigenlijk. Ja, jullie vertelden over de nabestaanden. Die komen ook naar het festival om deze film te gaan zien. Is het voor het eerst dat zij de film gaan zien? Nee, we hebben het, zeker omdat het zo gevoelig ligt natuurlijk met haar overlijden, hebben we hen de film meteen laten zien toen die klaar was. Ook voordat we hem hebben ingezonden naar het festival. Ja. En hoe waren die reacties? Ja, heel positief. Ja, een van haar dochters zit ook in de documentaire zelf. Ze speelt daar ook een grote rol in. Ze waren er allebei heel positief over. Nou, wat goed. Wanneer jullie zeggen, de documentaire is op vrijdag te zien. En dan daarna, dan is het klaar, IFFR. Wat gaan jullie dan doen? Hebben jullie al enig idee wat voor project jullie willen oppakken, Jurriën? Er lopen al wat projecten. Mm-hmm. Niet over buitenaardse, maar wat dichter bij huis. En we willen kijken hoe we de film van Anne de wereld over kunnen krijgen natuurlijk. Nou, ik denk als ik het verhaal zo hoor dat maar eigenlijk wel goed moet lukken. Stel, wij zijn niet op het festival en we willen het wel heel graag zien. Ik kijk er heel erg naar uit om te zien waar kunnen we dan kijken. Voorlopig nog nergens. Nee, dus dan, je kunt onze socials in de gaten houden voor als er weer een vertoning komt. Oké, nou hartstikke goed. Ik wil jullie heel erg bedanken, Juliaan van Berkel en Noelle, voor het maken van deze prachtige documentaire, Ans en het Universum. En dat ik jullie mocht bellen midden in de nacht. En ik wens jullie heel veel plezier, heel veel succes. Aanstaande vrijdag is hij dus te zien op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. En ik wil jullie bedanken en nog een hele fijne nacht wensen. Dankjewel. Dag. De nacht van BNN Varen. Ja, het Internationaal Filmfestival gaat dus deze week van start met ontzettend veel mooie films om naar te gaan bekijken. Het is echt een aanrader, ga er naartoe. Wat ook een aanrader is, is om in de gratis NPO Radio 1 app te laten weten welke muziek je graag wil horen die jij hebt gehoord in je favoriete film. Welke muziek heeft jou geroerd? En dat wordt volop gedaan en er wordt ook gebeld. Want aan de telefoon heb ik Hans. Hans, een hele goede nacht. Een hele goede nacht, Hans. Hi Hans, vertel, welke film, waar heb jij muziek gehoord in welke film wat jou heeft ontroerd, iets laten voelen? Dat zijn er zoveel, maar je moet natuurlijk iets kiezen. Ja. Once Upon a Time in America uit 1984 van Sergio Leone met muziek van Morricone. Kijk eens aan. Ja, die Morricone heeft natuurlijk fantastische muziek voor zoveel films gemaakt. Ja. Maar goed, je moet een keuze maken nummer. En vandaag kiezen we dit. Ja. Ik heb er net even naar geluisterd. Het is zo ontroerend. En als je dan de beelden erbij hebt, ja, dan kun je hem opvegen. Ja, want vertel, neem ons heel even mee nog in deze film. Wat voor film is het? En wat, ja, vertel ook heel even die beelden voor iedereen die het niet heeft gezien. Ik ben heel benieuwd namelijk. Ja, het zijn immigranten in Amerika rond 1900, denk ik. En je wordt meegenomen in het leven van jeugdvrienden. Totdat ze oude mannen zijn, zeg maar. En ze belanden een beetje op het criminele pad. Sommigen gaan de gevangenis in. Ik wil niet veel verklappen. maar ja, ze hebben net hun eerste geld verdiend. Ze hebben allemaal mooie kleding gekocht. En ja, ze lopen er echt als grote mannen door het oude New York. Maar ze hebben iemand boos gemaakt en die zit achter ze aan. En die schiet op ze. Ja, en eentje wordt geraakt, de jongste van het stel. Ja, dat jongetje is misschien 10 of 11. Maar het is zo mooi gefilmd. En die muziek, en het komt zo mooi bij elkaar. Ja, het is gewoon af. Ik hoor dat gewoon helemaal. Door jou word ik nu helemaal meegevoerd in deze film. Heb je die film nog nooit gezien? Ik heb hem nog nooit gezien. Nee, erg, hè? Shame on you. Ja, ik weet het. Maar dit is wel voor mij het moment. Je hebt me zeker overtuigd. En ik ga nu ook genieten van deze muziek, want deze muziek ken ik niet. We hebben hem hier nu voor je klaarstaan. En we gaan er samen van genieten, Hans. Ik heb nog steeds kippenvel. Ja, want kijk, ik weet nu wat er komt. Fantastisch, we gaan er naar luisteren. Goed, ik wens je een hele fijne nacht, Hans. Ik jou ook, hoi. Doeg.

there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to. Prachtige muziek van een geweldige film. Dit was Pure Imagination van Willy Wonka en de Chocolate Factory. Aangevraagd door Angelo, maar ook een klein beetje door mij. Want ik kan er toch zo ontzettend van genieten. De nacht van BNN Vara. En dan is het nu tijd voor een alledaagse vraag. Want stel, er worden geen kaarten verkocht voor een bioscoopfilm, draait de film dan alsnog in een zaal? 3FM-DJ Mark van der Molen vraagt het zich af. En de makers van Alledaagse Vragen vroegen de drie grootste bioscoopketens in Nederland, Pathé, Kinepolis en VU, hoe dat precies zit. Hallo, Mark hier. Mijn vraag is als trouwe bioscoopganger, als er nou geen kaarten worden verkocht voor een film, wordt dan de film wel gestart? Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Ilan Hoekstra. Dankjewel Mark van der Molen, de tijdelijke ochtend-DJ van 3FM. En deze vraag kwam voort toen onze Aaron maandagochtend bij hem te gast was op 3FM. En ja, wie vraagt, die krijgt natuurlijk antwoord, hè? Wat denk jij, Merel? Draait de film wel of niet als er 0 kaarten zijn verkocht? Ik denk het niet. Toch? Waarom zou je iets aanzetten voor niemand? Ik heb het antwoord gezocht bij de 3 grootste bioscoopketens van Nederland. Pathé, Kinepolis en VU Cinema. Bij elkaar hebben ze 69 locaties in Nederland. Zullen we beginnen bij Pathé? Heerlijk. Imke, kom er maar in. Daar waar een zaal leeg blijft, bijvoorbeeld op een maandag of een dinsdagochtend, daar is ons systeem zo ingeregeld dat na 5 minuten de projectorlamp automatisch wordt uitgezet. Daar hebben we het antwoord. De film draait dus nog 5 minuutjes voor de mogelijke laatkomers. Maar als er dan niemand is, dan wordt de film automatisch stopgezet. En dit geldt ook voor VU Cinema's, die zeggen hetzelfde. We hebben een systeem en zo werkt dat. Maar dan hebben we Kinepolis nog. Ja. En die zeggen dat de film gewoon doordraait als er geen mensen zijn. Ja, ook als er niemand in de zaal zit, blijft hij gewoon doorgaan. Wel zeggen ze dat als het personeel soms de zaal inloopt en kijkt of er mensen zijn en er zijn geen bezoekers, dan zetten ze de film op stop. Maar ze weten toch al dat er geen bezoekers zijn? Ja, maar dat, niet, dat de film afspelen gaat automatisch. Dus, heel zonde van je energie. Dat vonden zij ook. Dus ze hadden een kleine side note. Deze zomer gaat dat systeem in dat het automatisch stopt. Hey. Hebben we gewoon nieuws in deze podcast. Jongens, Kinepolis stopt met energie verspillen. En Pathé die had gelijk ook nog even een leuk marketingfeitje erbovenop, dat zij automatisch stoppen met die films. Leuk om te weten. Gemiddeld besparen we hiermee bij Pathé zo'n 30.000 branduren per jaar. Ja, en dat zijn dus best wel veel branduren die je bespaart als bedrijf. Maar dit wetende kunnen we nu ook gaan uitrekenen hoeveel films ze per jaar dus niet draaien bij de Pathé. Want zij zegt dus 30.000 brand. Oh, we gaan rekenen. Dus jij wordt al helemaal misselijk. Je doet nu al je ogen dicht. Ja, nee, ik prik mijn vingers in mijn ogen. Het afgelopen jaar duurde een blockbuster gemiddeld 131 minuten. En als je dat dus met elkaar verrekent, blijkt Pathé per jaar 13.740 films niet te verkopen. Oké, wacht. Moet ik hem even opnieuw voor je doen? Nee. Maar wacht even. Marketingtechnisch denk je dus, wat een goed verhaal. Ja, ja. Maar en dan komt Ilan Hoekstra. Maar marketingtechnisch denk je ook, niet zo goed verhaal. Nee, ja, maar dat hadden ze niet bij bedacht. Pathé kunnen we voorlopig denk ik niet in onze podcast verwachten. Maar ik vond het toch een leuk feitje. Maar ja, door dit te weten vroeg ik me eigenlijk wel af... bij hoeveel filmbezoekers maakt een bioscoop dan wel winst? Ik heb het gevraagd, maar een bioscoop geeft dat natuurlijk niet prijs... vanwege het concurrentiebeding. Gelukkig hebben we daar journalisten voor. Zoals onze filmjournalist Robert Blokland. En hij zegt eigenlijk dat het per film verschilt... en dat het eigenlijk van heel veel factoren afhangt. Het hangt er vanaf hoe lang draait een film... hoe groot het percentage dat de bioscopen krijgen... en hoe groot het percentage is dat naar de filmmakers gaat... naar de distributeurs en de producenten. Wat je wel kan zeggen is... tijdens de coronaperiode zijn er een aantal situaties geweest. Bioscopen mochten op een gegeven moment weer helemaal open... maar daarvoor waren er situaties waarin maar 1/3 van de zalen bezet kon zijn... door de 1,5 meter afstand. En daarna kwam een nieuwe situatie waarin de helft van de zaal bezet mocht zijn... En die situatie waarin 1/3 van de zalen bezet moest zijn... was op geen enkele manier lucratief voor de bioscopen. Dus daar kwam het niet meer uit. Zelfs als de bioscopen vol zaten, bijvoorbeeld met James Bond... dan mocht dus 1/3 van de zaal bezet zijn... kon het op geen enkele manier uit. Pathé heeft ook gezegd dat ze toen een lening moeten afsluiten... om de bioscopen wel draaiende te houden. Dus dat kan je wel zeggen. Ze hebben af en toe een hele volle zaal nodig. En dat is natuurlijk logisch. Je gaat niet een zaal van 800 stoelen bouwen... om die leeg te houden. Ook kun je concluderen door de coronacrisis... dat het verkoop van eten en drinken ook heel essentieel is voor een bioscoop. Er was namelijk een periode tijdens de corona... dat we wel naar de film mochten, maar dan weer zonder eten of drinken. En toen zeiden die bioscopen ook, ja, ho eens even... zo kunnen wij onszelf niet draaiende houden. Dus ook daaruit kunnen we concluderen dat de popcorn... een bioscoop in leven houdt. En ik dacht, het wordt dit weekend nogal warm. Dus we moeten verkoelende plekken opzoeken. Bioscoop. Hebben we nog tips, Robert? De eerste is Elvis. De biografiefilm over het leven van Elvis Presley. Fantastische film van Baz Luhrmann. Die exact de toon en de sfeer van de King in beeld weten te vatten. En die erg ontroert ook. Ik heb heel veel geleerd over Elvis wat ik zelf nog niet wist. En voor het hele gezin is er eigenlijk maar één film waar je heen kan. Op dit moment namelijk Knorr. De allereerste Nederlandse stop-motion animatie. Hij is prachtig. En het is zo'n lieve, leuke, schattige, amabele en ook urgente film... die ook nog iets zegt over het boerenprobleem tegenwoordig, met stikstof. Op een hele genuanceerde, leuke manier. 5 sterren voor Knorr. Echt zo'n mooie film. Ga die vooral zien. Dus, Mark, draait een bioscoopfilm bij geen kaartverkoop? Het antwoord is ja en nee. Het ligt eraan naar welke bioscoop je gaat. Bij bijvoorbeeld View en Pathé draait een film automatisch na een paar minuten niet meer. Maar bij de Kinepolis bijvoorbeeld draait hij wel gewoon... tenzij iemand van het personeel het doorheeft. Luister je deze podcast ergens in de zomer... dan geldt dat ook voor Kinepolis, want dat systeem is nu opgetuigd. Ja. Heb jij ook een vraag? DM ons op Instagram @alledaagsevragen of stuur een e-mail alledaagsevragen@radio1.nl. Wil je nu elke werkdag zo'n schitterend originele vraag van een luisteraar horen? Abonneer je dan even in de podcast-app en Merel... net als Knorr 5 sterren achterlaten. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. De hele nacht hebben we het gehad over film. En het was aan jou om je favoriete filmmuziek aan mij door te geven. Dat is volop gedaan, met prachtige nummers. En helaas kan ik lang niet alles draaien. Maar ik wil heel graag afsluiten met een bijzonder nummer, aangevraagd door Jan. Dit is dé nummer 1 in de NPO Klassiek Film Top 100... We draaiden al eerder deze show de componist Ennio Morricone. Maar dit is misschien wel zijn allerbekendste werk. En je herkent het misschien al op de achtergrond. Ik heb het namelijk over de soundtrack van de film Once Upon a Time in the West. Jan vroeg hem aan in de NPO Radio 1-app. En wij vroegen hem, wat vind je zo bijzonder aan het nummer? En hij zei tegen ons, ik zet hem elke dag op... En dan word ik elke dag weer meegenomen in die film. En dat is wat goede muziek doet. En dat is dit zeker. We hebben de live versie speciaal voor jullie. 8 minuut durend. Dit is uitgevoerd door het Deens Nationaal Symfonisch Orkest. Dit is de theme song van Once Upon a Time in de West. Geniet ervan. applaus. En ook vanuit hier applaus voor het fantastische lied van Once Upon a Time in the West. Fantastische filmmuziek. De nacht van BNN Vara. En bij mij in de studio is ondertussen Merel aangeschoven. Vervolg Merel een hele goede morgen. Goedemorgen, wat een heerlijke uitzending. Alleen maar muziek en applaus. Ja, dat is ongelooflijk. Fantastisch, lekker naar huis gaan zo. Als jij denkt aan een heerlijke film met prachtige muziek, waar denk je dan aan? Is er iets wat je gelijk... Ja, Barbie natuurlijk, hè? De hit van Ken. Hele andere vibes dan die wij hier hebben gehad vanaf. Ja. Maar ik ben zeker... goed wakker, hè? Dus ik zit helemaal. Ja. Je bent er helemaal in. Klaar voor. Zometeen vroeg, tussen 5 en 6, waar ga je dit over hebben? Ja, we gaan even inchecken bij de Amerikaanse verkiezingen. De voorverkiezingen zijn natuurlijk begonnen. Wat is de sfeer? Wie is nou die Amerikaanse kiezer? Hoe gaat het eraan toe? Je kan er oneindig over kletsen. Ongelooflijk, die voorverkiezingen. Het is net een soap, hè? Ja, dat is het toch altijd in Amerika. Gek genoeg hoort het denk ik ook een beetje bij de cultuur. Die wedstrijdcultuur. Nou, dit zie je ook altijd bij de verkiezingen weer. Ja, toch een veroordeelde wellicht nieuwe president. We gaan het zien. Ja, allemaal wellicht. Allemaal wellicht. Heel veel zometeen dus vroeg tussen 5 en 6 met Merel Wielaert. En ik wil je heel erg bedanken voor al die prachtige... platen die je hebt ingestuurd. Alles wat ik heb gehoord de hele nacht over film praten. Dat was mij een genoegen. Fijn dat ik er weer even mocht zijn. Volgende week zit Jan van Poppel weer gewoon op deze plek. En morgen hoor je hier de nacht van de EO. Ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Word lekker wakker met vroeg. En dan spreek ik je de volgende keer. Dag. NPO Radio 1. 5 uur, Sydney.